Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat de komende dag verder onderhandelen over nieuwe maatregelen om de asielinstroom te beperken. De ministers van de vier regeringspartijen zijn er vannacht niet uitgekomen. Bronnen melden dat het overleg vastzit na eerdere positieve signalen. Maar tot een breuk is het dus nog niet gekomen. De onderhandelingen gaan onder meer over de wens van premier Rutte om de gezinshereniging van een grote groep asielzoekers met een tijdelijke status in te perken. Rutte zou hebben aangestuurd op de val van het kabinet door deze eis op tafel te leggen, want het was bekend dat de ChristenUnie hier niet mee akkoord zou kunnen gaan. De zorguitgaven zijn vorig jaar met 1,2% gestegen, heeft het CBS berekend. De totale kosten van zorg, welzijn en kinderopvang bedroegen 126,2 miljard euro. Dat de groei relatief laag is, komt doordat de corona-uitgaven vorig jaar grotendeels wegvielen. Zo was er veel minder geld nodig voor testen, vaccineren en de coronabonus voor zorgpersoneel. Aan de andere kant namen de kosten voor maatschappelijke opvang fors toe met ruim 50%. Dat is een gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers. OceanGate schort al zijn activiteiten op na het ongeluk met de Titan. Dat meldt het duikbedrijf op zijn website. OceanGate kwam vorige maand groot in het nieuws toen diepzeeduikboot Titan vlakbij het wrak van de Titanic implodeerde. De vijf inzittenden kwamen om het leven, onder wie de oprichter van het bedrijf, Stockton Rush. De Amerikaanse en Canadese autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de implosie om herhaling te voorkomen. OceanGate had nog twee expedities naar de Titanic op de planning staan in juni volgend jaar. Of die nu van de baan zijn, is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Lokaal ontstaan mistbanken. Daarna een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin we onderbelichte onderwerpen bespreken. Vandaag ga ik in gesprek met Ilse Franke over voorbeeldfiguren. Want heeft iedereen die je nou ziet op tv of tegenkomt op je werkvloer wel een goede of slechte invloed op je gedrag of identiteit? Dat hoor je allemaal zo. En ook heb ik natuurlijk weer de beste podcast van onze zender voor je klaarstaan. En sluiten we af met een belletje met Noam Vazana over een bijzondere taal waarin zij zingt. Namelijk het Ladino. Dat allemaal straks. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Voorbeelden. We hebben ze allemaal. Maar hoe zit het als je zelf een voorbeeld voor anderen bent? Denk aan YouTubers, acteurs of mensen in je persoonlijke leven. Hoe ga je daar dan mee om en welke macht geeft dit je nu precies? Dat ga ik bespreken met Ilse Franke, PhD'er en mediapsycholoog aan de KU Leuven. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik deze nacht te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Ilse, hele goede nacht. Hallo. Hallo, wie is jouw voorbeeld eigenlijk? Voor mij zijn dat eigenlijk de mensen die ik op sociale media volg. Zoals bijvoorbeeld bekende artiesten of mensen die iets heel goed doen in de wetenschap. Of natuurlijk mensen uit mijn eigen onderzoeksveld. Zoals mensen die heel interessant onderzoek doen en waar ik dan naar opkijk. Ja, ja, want dan zijn we eigenlijk gelijk bij een heel belangrijke vraag. Wanneer zit iemand nou in een voorbeeldfunctie? We gaan dus eigenlijk moeten begrijpen dat jongeren, zoals tieners, die kijken naar tv-series of die zitten op sociale media. En dan vooral bij sociale media gaan ze eigenlijk bepaalde mensen volgen die een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Nu, om dat te begrijpen, kunnen we eigenlijk kijken naar welke kenmerken die mensen dan moeten hebben. En nu, om als een rolmodel te kunnen optreden, zien we eigenlijk dat jongeren vooral mensen kiezen die eigenlijk gelijkaardig zijn aan henzelf. Dat zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom bijvoorbeeld meisjes, als we hun vragen wie hun rolmodel is op sociale media, waarom meisjes dan bijvoorbeeld Ariana Grande gaan opsommen en waarom jongens bijvoorbeeld voetballers zoals Cristiano Ronaldo gaan opsommen. Dus zo zien we eigenlijk dat jongeren eigenlijk vooral gelijkaardige mensen opsommen op sociale media. En natuurlijk gaan ze dan ook kijken naar hoe ja, hoe goed deze persoon is. Bijvoorbeeld, heeft deze persoon juiste kenmerken? Is deze persoon succesvol? Heeft deze persoon een leuke persoonlijkheid? Dus zo kan iemand eigenlijk een bepaalde voorbeeldfunctie hebben. Ja, maar jij zegt mensen die op diegene om wie het gaat lijken. Maar dan denk ik, als een tienermeisje opkijkt tegen Ariana Grande, die is rijk, die heeft heel veel geld, dat is een wereldberoemde zangeres, die lijkt helemaal niet op jou. Het is dan eerder op basis van sociodemografische kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht. Nu mensen hoe Ariana Grande, zij stelt natuurlijk voor een luxueuze leven, maar ze stellen eigenlijk ook voor dat ze heel succesvol zijn. En onderzoek heeft natuurlijk al aangetoond dat rolmodellen die zich echt voorstellen alsof ze succesvol zijn en goede dingen kunnen bereiken, dat zijn natuurlijk ook rolmodellen. Dus alhoewel bij gelijkaardigheid eerder over sociodemografische trekken gaat, zien die beroemdheden en die influencer op sociale media, daarvoor gaan jongeren kijken naar welke goede kenmerken hebben zij. Ja, en dat kunnen dus kenmerken zijn als, wat je zei, geslacht of leeftijd of interesses? Ja, inderdaad. Want bijvoorbeeld als we gaan kijken, we hebben onlangs onderzoek gedaan bij jongeren uit het laatste middelbaar. En dan hebben we eigenlijk gekeken naar hun favoriete rolmodellen op sociale media. En eigenlijk waarom dat zij die mensen selecteren. En daarbij zien we dus ook bijvoorbeeld dat jongeren soms ook rolmodellen kunnen selecteren die misschien niet zo bekend zijn. Maar die bijvoorbeeld een bepaalde achtergrond hebben of een bepaald beroep waar jongeren eigenlijk naar opkijken. Bijvoorbeeld denk maar aan influencers die bijvoorbeeld hun stage als dierenarts voorstellen. En we zien dan dat sommige jongeren die bijvoorbeeld ook dierenarts willen zijn, dat zij dan gaan zeggen, dat is dan een rolmodel ook voor mij. Dus we moeten niet alleen kijken naar beroemde rolmodellen, maar misschien ook rolmodellen die een jongere bijvoorbeeld niet echt persoonlijk kent, maar waarbij ze toch naar opkijken omdat die bijvoorbeeld dezelfde interesses of zo heeft. Dus zo'n rolmodellen bestaan er natuurlijk ook. Ja, dus iedereen kan een voorbeeldfiguur zijn of een rolmodel, begrijp ik. Ja, inderdaad. Het ligt dus echt puur aan de jongeren waar we naar gaan kijken wie dan eigenlijk het rolmodel is. Ja, en hoe herken ik het dan als ik zelf een voorbeeldfunctie zou zijn voor een ander? Hoe weet ik dat? Ja, jongeren nu met social media gaan natuurlijk ook in interactie met hun rolmodellen. Kijk maar naar bijvoorbeeld bekende celebrities die heel veel volgers hebben. En jongeren proberen dan ook eenzijdige relaties en een emotionele connectie met hun aan te gaan door bijvoorbeeld hun posts te liken of erop te reageren. En zo gaan ze eigenlijk ook laten zien bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld die persoon appreciëren of bijvoorbeeld, ik zeg maar, Ariana Grande brengt een nieuw nummer uit. Zij post dat op sociale media. Daar gaan heel veel likes op komen. Of jongeren gaan dan echt zeggen hoe goed ze dat nummer vinden. En zo gaan ze eigenlijk interageren met die artiesten om dan ook wel aan te geven dat dat hun rolmodel is. Dus dat is natuurlijk met sociale media dat die mogelijkheid tot interactie er dan ook wel is. Ja, maar goed, als ik 16 ben en ik wil, wat je net noemde, dierenarts worden. Ik ga niet mijn dierenarts op social media berichten, toch? Hoe zit dat dan? Hoe kan die dat dan weten? Ze kunnen bijvoorbeeld dierenartsen volgen die bijvoorbeeld ook filmpjes posten op YouTube. Je hebt ook influencers die bijvoorbeeld hun dag tonen en die bijvoorbeeld aan het studeren zijn. Dus dat wil niet per se zeggen dat ze hun eigen dierenarts moeten volgen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook influencers die bijvoorbeeld voor dierenarts aan het studeren zijn en die daarover posten, kunnen zij dan volgen. Of bijvoorbeeld nu met de nieuwere sociale media platformen zoals TikTok, kunnen zij dat eigenlijk ook wel opzoeken. Bijvoorbeeld via hashtags of zo. En dan kunnen zij ook daarop reageren. Dus ze hoeven niet per se iemand uit een omgeving te volgen. Ze kunnen ook gewoon mensen die ze niet kennen volgen. Ja, maar ik hoorde dus wel in, als iedereen een voorbeeldfunctie kan zijn, er wordt ook altijd gezegd dat voorbeeldfuncties gepaard gaan met macht. Is macht altijd gekoppeld aan een voorbeeldfunctie? Dat ligt er eigenlijk aan. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld effecten, dan zijn er eigenlijk heel wat processen die plaatsvinden vooraleer een rolmodel, wat hij of zij ook post op sociale media, vooraleer dat jongeren daar echt effecten van ondervinden. Dus bijvoorbeeld eerst moeten ze al aandacht geven aan dat rolmodel. Als ze op een sociale media feed heel veel posts tegenkomen, moeten ze ook wel aandacht geven aan bijvoorbeeld wat dat rolmodel net heeft gepost. En bovendien moeten ze dan ook de informatie die dat rolmodel geeft, moeten ze ook kunnen herinneren. Dus vooral informatie dat heel vaak door dat rolmodel herhaald wordt op sociale media, daar gaat eigenlijk meer kans hebben om om een invloed te geven op jongeren. En daarbij is het ook wel zo dat we moeten begrijpen dat jongeren gaan niet meteen het gedrag alleen overnemen van influencers of celebrities of een rolmodel die ze volgen op sociale media. Maar het kan ook zijn dat ze eerder op een subtiele manier overtuigingen of attitudes gaan overnemen van dat rolmodel. Ja, en hoe uitzicht dat dan als dat op een stille manier gebeurt? Bijvoorbeeld, ik zeg maar, er zijn sociale media-accounts bijvoorbeeld over vrouwelijke wetenschappers die eigenlijk in een stemberoep zitten. En als zij dan het bericht geven dat bijvoorbeeld meisjes ook stemberoepen kunnen doen, dan kunnen jongeren dat ook gaan geloven of gaan denken van oké, vrouwen kunnen dit ook doen. Waardoor ze dus minder genderstereotypen bijvoorbeeld gaan denken. Op zo'n manier kan dat dan gebeuren. Dus afhankelijk van de boodschap die het rolmodel geeft, kunnen jongeren zich daaraan spiegelen en dat eventueel overnemen. Ja, en dat kan zich dus zowel positief als negatief uitpakken, begrijp ik. Ja, inderdaad, dat kan zich ook negatief uitpakken. Bijvoorbeeld, we hebben onlangs onderzoek gedaan naar rolmodellen op sociale media. En die rolmodellen die kunnen bijvoorbeeld over hun werk posten. En wat zien we dat die rolmodellen bijvoorbeeld kunnen posten over hoeveel geld dat ze verdienen in hun job, hoeveel prestige dat ze hebben in hun job. En we zien dan dat jongeren die een rolmodel volgen, dat heel sterk daarover post. Dan zien we de jongeren die dat vaker zien, die scoren ook hoger op het feit dat ze zelf ook zo'n dingen in een beroep willen. En onderzoek heeft al aangetoond dat zo'n extrinsieke waarde, als je dat in je beroepsidentiteit gaat zien, dat dat wel nefast kan zijn voor het welzijn op lange termijn. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe dat eigenlijk ook mogelijk negatief kan zijn. Ja, ja, maar je hoort natuurlijk ook wel vaak mensen zeggen, en dat heb ik volgens mij ook wel eens tegen mensen gezegd, dat het feit dat je iets openbaars doet, of dat je bekend bent, of wat dan ook, betekent niet meteen dat ik een voorbeeldfiguur wil zijn. Ben ik dan meteen een voorbeeldfiguur? Dat ligt echt aan de jongeren zelf. Bijvoorbeeld, doe jij dingen waar een jongere naar opkijkt, dan kan jij dan natuurlijk een voorbeeldfiguur zijn. Het kan ook gewoon zijn dat een jongere jou volgt omdat zij gewoon vinden dat je interessante content plaatst. Dat kan ook, dan hoef je niet per se een voorbeeldfiguur te zijn. Maar als een jongere echt zegt van, wauw, waarvoor deze persoon staat, ik vind dat wel leuk of zo, dan kan je natuurlijk een rolmodel zijn. Maar dat hangt dus af eigenlijk per jongere of jij nu het rolmodel bent of niet. Ja, ja, maar ik kan dus eigenlijk niet zelf bepalen of ik het wel of niet ben. Nee, het enige wat je eigenlijk zelf kan bepalen is natuurlijk de content die je bijvoorbeeld plaatst op sociale media. En jongeren hebben eigenlijk nog altijd een vrije keuze of ze jou bijvoorbeeld gaan volgen op Instagram of bijvoorbeeld als ze jouw content niet meer leuk vinden tot ze jou gaan ontvolgen. Dus dat is eigenlijk iets wat de jongeren zelf gaan bepalen. Dus sociale media is eigenlijk echt, dat zijn echt platformen waarbij jongeren zelf gaan bepalen wie dat ze volgen en wie eigenlijk voor hun een rolmodel is dat ze gaan volgen. Ja, want ik moet opeens denken aan ja, ik moet opeens denken aan een serie van The Muppets van een paar jaar geleden. Die hadden een serie voor volwassenen gemaakt. En toen zeiden dus opeens heel veel mensen, ja, dit is niet geschikt voor kinderen, dus het mag niet worden uitgezonden. En dat de makers ook zeiden, maar het is helemaal niet bedoeld voor kinderen. Dus hoe werkt dan zoiets? Dat dan opeens een jong publiek het claimt? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het Het verschil tussen sociale media en tv-productie is natuurlijk dat bij een tv-productie is het natuurlijk een productiebedrijf dat de content gaat creëren. Natuurlijk, als een productiebedrijf content creëert, ze kunnen wel zeggen van dit is voor bijvoorbeeld personen ouder dan 16 jaar of zo. Maar uiteindelijk wie dat het gaat kijken, dat is ook nog, daar hebben zij geen invloed over. Dat is zeker ook nu bijvoorbeeld, nu dat we Netflix en zo hebben, waar heel veel series op kijken, zien we eigenlijk dat het gedrag van jongeren, dat ze series binge-watchen en dat ze eigenlijk zelf gaan kijken welke series dat zij willen kijken. Dus eigenlijk een mediaproductiebedrijf heeft eigenlijk geen invloed erover, over welke jongeren nu wat gaat kijken. Ja, ja, dus, maar dan blijft het wel raar dat dus mensen zeggen het is niet geschikt voor kinderen, terwijl dat nooit de bedoeling was. Ja, dat is dat kan wel zo zijn, inderdaad. Dat de mediaproductie een andere intentie had voor een ander doelpubliek. En dat toch andere personen daar natuurlijk naar gaan kijken. En natuurlijk zijn er dan altijd wel gemengde meningen over. Ja. Is dat wel gepast dat jongeren dit zien of niet? Maar uiteindelijk hebben we geen invloed over wie dat dan nu kan kijken. Ja, is het beeld van rolmodellen en voorbeeldfiguren eigenlijk dan ook veranderd over de jaren heen, nu social media meer een ding is? Sociale media heeft unieke kenmerken, waardoor jongeren echt zelf gaan kiezen wie dat zij volgen. En we zien dan ook bijvoorbeeld met de opkomst van influencers en bijvoorbeeld mensen die video's plaatsen op TikTok, dat sommige influencers gewoon een snelle populariteit krijgen en ineens heel veel volgers bijkrijgen. Mm. Daar is ook wel bijvoorbeeld, als we kijken naar reality tv, dan zien we ook wel bijvoorbeeld dat veel van die reality sterren bijvoorbeeld ook een Instagram-account hebben. En dat eenmaal ze op tv zijn geweest, dat ze ook ineens heel veel volgers bijkrijgen. Dus het unieke aan sociale media is echt dat jongeren zelf kunnen kiezen wie dat zij gaan volgen. Ja, ja. We gaan hier zometeen verder over praten. Heb je hier vragen over? Bel dan 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Nu eerst Ilse, jij hebt ook de muziek uitgekozen vannacht. De eerste is Anti-Hero van Taylor Swift. Waarom die? Eerst en vooral omdat Taylor Swift de laatste tijden weer opnieuw razend populair is en ook weer opnieuw een populair rol is voor jongeren. En ze weet toch elke keer als ze een nieuw nummer uitbrengt toch wel ook een hit te scoren. Dus vandaar deze songkeuze. I end up in crisis. Taylor Swift op NPO Radio 1 met Anti-Hero hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Deze nacht bij mij, telefonisch te gast, is Ilse Franke. Zij doet onderzoek naar voorbeeldfuncties. Heb je daar vragen over? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Ilse, een van de mensen die veel in het nieuws is als het gaat om invloed op met name jonge jongens, is Andrew Tate. Even voor de mensen die niet weten wie dat is, zou je dat even kort kunnen omschrijven? Ja, dus Andrew Tate is eigenlijk begonnen als bokser, waardoor hij wat bekend is geworden. Hij heeft daarna ook in Big Brother meegespeeld, maar hij is dan eigenlijk ook vooral bekend geworden om zijn uitspraken en zijn denkbeelden over bijvoorbeeld geweld en over eerder vrouwonvriendelijke uitspraken die hij ook gemaakt heeft. Dus daar is hij eigenlijk, heeft hij heel veel aandacht gekregen in de media voor ook die uitspraken die hij eigenlijk gedaan heeft. Ja, en hij heeft dus, wat ik al zei, met name jonge jongens als fan. En in het televisieprogramma Nadia werd aan één van die fans gevraagd wat hij nou zo leuk vindt aan Andrew. Nou, hij is een voorbeeld in bepaalde uitspraken. Vooral de mannelijkheid, dat een man echt voor zijn familie zorgt. Het maximaal uit zichzelf haalt en dat. Wanneer kwam jij voor het eerst met Andrew Tate in aanraking? Ongeveer een jaar geleden, een TikTok-clip zag ik voor hem. En de eerste keer dat ik het zag, was wat interessant. Sommige uitspraken van hem dacht ik wel van, over vrouwen. Maar nadat ik zijn podcast ging kijken, zag ik dat bepaalde dingen uit de context waren gehaald natuurlijk. Want bepaalde podcasts zijn 2 uur. En tegenwoordig heb je TikTok natuurlijk waar je clips hebt van 10 seconden. Ja. En zag ik eigenlijk dat hij hele andere mening had over vrouwen en over business. En sindsdien, Wat is het dan in zijn verhaal wat jou aantrekt? Wat vind jij zo? Wat inspireert jou? Nou, ik heb wel ook eens moeilijke tijden gehad vroeger. Mijn vader is overleden. En dat ik dan eigenlijk dagenlang in bed lag en eigenlijk helemaal niks deed. En hij heeft mij geïnspireerd om eigenlijk dat energie uit te halen van dit is echt een kracht, weet je. Ik moet het voor hem doen. Ik moet vol gas ervoor gaan. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen. Ilse, wat me gelijk opvalt is dat deze jongen eigenlijk in een moeilijke periode zat en toen Andrew Tate vond. Ja, dat klopt. Dus er zijn inderdaad, zelfs toen Andrew Tate van sociale media werd gehaald, zijn natuurlijk de fans van Andrew Tate, die zijn eigenlijk dingen blijven reposten op TikTok. Wat dus eigenlijk ook maakt dat deze jongen hem heeft kunnen vinden op TikTok en deze filmpjes heeft kunnen zien. Iedereen kan persoonlijke redenen hebben waarom iemand gevolgd wordt en als een rolmodel wordt gezien. En deze jongen zegt natuurlijk dat hij naar Andrew Tate opkijkt omdat hij zelf een moeilijke periode heeft gehad. En dat hij eigenlijk wel een soort van support krijgt of voelt bij Andrew Tate. Dus dat is eigenlijk een boodschap die hij zelf vanuit Andrew Tate heeft gehaald. Dus dat toont aan dat dat rolmodel voor hem, voor deze jongen, dan wel een bron van support was voor deze jongen. Dus dat zien we eigenlijk bij verschillende rolmodellen ook gebeuren. Bijvoorbeeld een rolmodel dat een bepaalde ziekte heeft. Daar kunnen bijvoorbeeld fans zich aan optrekken als zij bijvoorbeeld hetzelfde ervaren. Of bijvoorbeeld iemand die mentale problemen heeft. Een rolmodel op sociale media post daarover en dat het oké is om daarover te praten. Ja, dan kunnen jongeren zich daar natuurlijk aan optrekken. En dit is dan natuurlijk iets waar deze jongen zich aan heeft kunnen optrekken bij Andrew Tate. Ja, want zijn jongeren en tieners, die dus vooral het publiek zijn van Andrew Tate, zijn die gevoeliger? Het ligt eraan natuurlijk wie dat die persoon is. Natuurlijk in welke mate dat ze aandacht geven aan die content en kunnen herinneren. Nu of er een effect plaatsvindt, dat hangt echt heel af van de persoon en van de persoonlijke kenmerken. Niet per se dat jongeren over het algemeen meer beïnvloedbaar zijn, maar er zijn bepaalde processen waardoor sommige personen meer beïnvloedbaar zouden kunnen zijn dan andere personen. Bijvoorbeeld in de literatuur wordt bijvoorbeeld identificatie aangehaald. Ja. En als bijvoorbeeld een jongen zich meer identificeert met bijvoorbeeld iemand zoals Andrew Tate, dan kan dat een sterker effect hebben dan bijvoorbeeld een andere jongen die zich minder identificeert. Dus eigenlijk een media-effect is zeer afhankelijk van bepaalde persoonlijke kenmerken. Dus er zijn verschillende kenmerken die eigenlijk in rekening moeten gehouden worden om te zien in welke mate dat jij nu net meer of minder beïnvloedbaar kan zijn. Ja, en wat mij best wel opvalt aan Andrew Tate is dat hij, nou, het is gewoon een best wel sluwe man, zou ik het willen noemen. Want zijn podcasts zijn, zoals de jongen zegt, vrij lang. Die kunnen inderdaad uren duren en die beginnen vrij rustig. Maar hoe langer die podcast duurt of die filmpjes, hoe extremer de uitspraken worden. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Andrew Tate een soort trappetje van extremiteit oploopt, dat hij steeds een stapje verder gaat. Is dat een veel voorkomende tactiek, zodat het eigenlijk mensen minder opvalt wat er gebeurt? Met zijn podcast gebruikt hij natuurlijk inderdaad het format dat hij langer kan praten over dingen. En de jongen in jullie filmpje haalt ook aan dat de dingen op TikTok veel korter zijn. Waardoor dat hij eigenlijk een andere boodschap interpreteert. Ja, maar dat is dus niet zo, want hij heeft dat wel gezegd. Ja, inderdaad, dat is waar. Dus het is eigenlijk vooral wat jongeren zich menen te herinneren van die boodschap. Daaruit gaan zij eigenlijk leren. Dus als de jongen de hele podcast kijkt en hij meent zich iets anders te herinneren, of hij geeft aandacht aan andere elementen wat Andrew Tate vertelt, dan kan dat natuurlijk een ander effect hebben en kunnen zij daar anders uit leren. Ja, want hij zegt natuurlijk ook wel dingen die gewoon normaal zijn, om het even zo te noemen. Maar ik heb dan het idee, als leek, dat hij dat doet zodat hij kan zeggen, je haalt het uit de context. Hij heeft vaker de uitspraken gezegd dat het uit de context wordt getrokken. En dan natuurlijk met zijn podcast gaat hij daar veel langer over uitweiden. TikTok laat dan de beperkte context zien, maar uiteindelijk heeft hij sommige dingen wel werkelijk gezegd. En dan hangt het eigenlijk ook af van de interpretatie van de jongeren, want de jongen zegt zelf, in de podcast is het heel anders geschetst. Het kan goed zijn dat een andere jongen dat bekijkt en zegt, nee, ik interpreteer het toch anders. En ik vind wel dat hij bijvoorbeeld vrouwenvriendelijk is en dat TikTok eigenlijk de juiste context heeft geschetst. Dus dat hangt ook weer per jongere af de aandacht krijgt. Nu, wat Andrew Tate wel doet, is hij probeert zich op een leuke manier voor te stellen. Ja. Waarbij je waarschijnlijk weet dat dat jongeren gaat aantrekken. Bijvoorbeeld, we weten dat jongeren opkijken naar succesvolle rolmodellen. En Andrew Tate staat wel met die kenmerken in de verf. Dat jongeren aantrekken. Hij stelt zich voor als succesvol. Hij stelt voor dat hij veel geld verdient, dat hij heel dure auto's kan kopen. Dus hij zet wel die kenmerken net in de aandacht. Waarvan hij weet dat jongeren zich daaraan willen optrekken. Ja, en hoe kopiëren jongeren dat dan? Want die kunnen niet opeens een dure auto kopen. Ja, inderdaad. Dat gaat dan eerder over het feit dat zij zien dat Andrew Tate dat kan. Andrew Tate gaat dat ook als een maakbaar ideaal voorstellen. Bijvoorbeeld, hij heeft zijn eigen, de universiteit opgericht waar jongeren dan dat kunnen leren om succesvol te zijn. Zo. Dus hij gaat dat eigenlijk voorstellen als iets maakbaar. En dat is dan, alhoewel jongeren zelf nog bijvoorbeeld op het middelbaar zitten en nog niet echt werken, dan hoe dat van invloed kan zijn, is dan dat jongeren zelf gaan denken dat zij dat later in een beroep ook willen hebben. Dus dat is niet per se dat zij dat nu kunnen kopen, maar wel het feit dat zij dat ook willen hebben. Ja, ja. Maar dan vraag ik me wel af, het gaat dus hier om jongeren, om tieners ook vaak. Die kunnen nog helemaal niet zo goed relativeren, toch? Hoe doen ze dat in een geval van bijvoorbeeld een Andrew Tate, als die dus best wel extreme dingen zegt? Ja, zij gaan aandacht geven aan wat Andrew Tate zegt. Ze gaan dat bekijken vanuit hun standpunt. Het kan ook zijn dat zij bijvoorbeeld met vrienden daarover praten. We weten bij zo'n rolmodellen dat jongeren praten over hun celebrities, over hun influencers. Misschien praten ze daarover met hun ouders. Kunnen zij helpen met dat te relativeren? Of zitten ze misschien in een peer group waarbij alle jongens opkijken naar Andrew Tate? Dat kan natuurlijk ook, dat ze met elkaar daarover in conversatie gaan en misschien dat bij elkaar ook nog eens versterken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en hoe zou jij dan zeggen als onderzoeker dat hij omgaat met zijn voorbeeldfunctie? Ik denk dat hij vooral dingen in de verf zet, waarvan hij weet dat daar goed kan overkomen. Hij stelt zich voor als iemand die succesvol is. Hij stelt zich ook voor alsof hij een aangenaam persoon is, een populair persoon. Zeker door, die jongen had ook gezegd dat hij zich, dat Andrew Tate een voorbeeldfunctie is waarin hij zich kan optrekken. Ja, dat zijn berichten die Andrew Tate dan voorstelt om die mensen aan te trekken. Ja, maar dit is wel, als ik dit hoor, ik heb dan geen kinderen, maar stel dat ik kinderen zou hebben, zou ik wel zeggen, dit heb ik liever niet dat ze dit kijken. Dat klopt inderdaad. Nu we moeten ook weer dat media selectieperspectief in de gaten houden. Mensen zijn meer geneigd om iemand te volgen die gelijkaardige perspectieven heeft. Dus het is niet zo dat iemand die absoluut tegen Andrew Tate is, die zal die hoogstwaarschijnlijk ook op lange termijn ook niet gaan volgen. Dus jongens die daar al toe aangetrokken zijn, die hebben natuurlijk meer kans om deze personen te volgen en om daar aandacht aan te besteden. Ja, en hoe ga je dan dat gesprek aan als je erachter komt dat je kind, je tienerjongen dit kijkt en je daar dus helemaal niet zo blij mee bent? Ja, ik denk, we zien dat jongeren inderdaad, wanneer dat zij iets zien, soms met hun ouders of vrienden in gesprek gaan. En dan ligt het eraan, dan kunnen ouders zelf kijken welk gesprek ze met hun jongeren willen aangaan. Als ze andere standpunten hebben, dan denk ik ook wel dat dat een goed idee is, dat die ouders dat dan ook aangeven en zeggen waarom dat iets wel of waarom iets niet kan. Jongeren zijn natuurlijk ook nog volop in de ontwikkeling, in het ontwikkelen van hun denkbeelden. Ze zijn hun identiteit aan het vormgeven. Media speelt daar één bepaalde factor in. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar bijvoorbeeld een beroepsidentiteit, wat eigenlijk een klein deeltje van hun identiteit is, dan zien we eigenlijk dat media niet de enige bron is. Bijvoorbeeld ouders spelen een belangrijke rol, de vriendengroep speelt een belangrijke rol. Dus het is wel goed om in de gaten te houden dat media is maar een klein deel dat eigenlijk op de identiteit van invloed kan zijn. En er zijn natuurlijk ook nog andere belangrijke figuren in de offline omgeving die daar natuurlijk ook van invloed op zijn. Ja, maar ik denk ook wel dat als je er dan achter komt dat jouw kind dingen kijkt waarvan je liever niet hebt dat hij het kijkt, omdat het bijvoorbeeld strookt met wat jij vindt, dan heeft het geen zin om te zeggen, dit mag je niet kijken, toch? Ja, het is inderdaad zo dat jongeren, wanneer dat zij op sociale media zitten, dat is eigenlijk een omgeving waarbij ze vooral het persoonlijk gebruiken. Denk maar jongeren die op een smartphone door Instagram scrollen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op een kamer. Of de smartphone is natuurlijk een persoonlijk gebruik. Dus het is dan moeilijk om daar een invloed op te hebben wie dat zij volgen. Of om bijvoorbeeld restricties op te leggen wat dat zij zien. Bijvoorbeeld op TikTok kan het goed zijn dat ineens zo'n video tevoorschijn komt omwille van de algoritmes. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat is wel heel moeilijk om als ouder om dat natuurlijk te beperken. En zeker bij tieners die dan die smartphone eigenlijk alleen gebruiken en sociale media eigenlijk alleen gebruiken. Ja, ik wil graag ook een vrouwelijk rolmodel met je bespreken. Iemand die laatst ook niet zo positief in het nieuws was. Dat is YouTuber Colleen Bellinger. Zij is beter bekend als Miranda Singh. Zij maakt grappige filmpjes voor jonge meiden bedoeld. Zij werd beschuldigd van het vragen aan minderjarige fans om seksueel expliciet materiaal. Groomen heet dat. Daar was enorm veel ophef over. Maar de zaak ontplofte pas echt toen zij vorige week dacht, mijn team heeft me dan wel aangeraden om niks te zeggen over de situatie. Maar ze hebben nooit gezegd dat ik er niet over mag zingen. Everyone, I've been wanting to come online and talk to you about a few things. Even though my team has strongly advised me to not say what I want to say, I recently realized that they never said that I couldn't sing what I want to say. All aboard the toxic gossip train. You're chugging down the tracks of misinformation. The toxic gossip train. You got one way ticket to manipulation station. Toxic gossip train. Tie me to the tracks and harass me for my past. 'Cause rumors look like facts. If you don't mind the gaps, I won't survive in the crash. But hey, at least you're having fun. Ja, Ilse, ik weet niet hoe het met jou zit, hè, maar als ik word beschuldigd van iets best wel heftigs, dan is niet mijn eerste reactie, ik pak een ukulele. Ja, inderdaad. Ik denk dat zij nog steeds probeert zich als goed rolmodel voor te zetten. Zij is ook iemand die bekend staat om humor. Ja. Waarvan we ook weten dat dat een belangrijk kenmerk is om naar een rolmodel op te kijken. Dus dat gebruikt zij dan weer, dat element, om aanhang bij haar fans opnieuw te krijgen. Maar zou je dit dan een tactiek noemen? Of is het gewoon echt iemand die niet beseft dat dit gewoon een best wel domme respons is? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen wat de intenties zijn van deze persoon natuurlijk. Het is een bekend figuur. Dus ze heeft nu zelf naar haar fans uitgereikt. En ik weet eigenlijk niet wat de intentie van haar erachter is om dit eigenlijk te doen. Ja, en wat natuurlijk ook het verhaal gaat, is dat zij natuurlijk die jonge fans heeft gevraagd om dat seksueel expliciete materiaal. Dat hebben ze vrijwillig gestuurd, maar later, nu dus, spreken ze zich uit en snappen ze hoe slecht dat was. Hoe kan dat eigenlijk, dat fans op dat moment niet inzien dat dat niet goed is om te doen? Ja, dus met sociale media is het dat jongeren kunnen een emotionele band met een artiest gaan creëren. Dat is vaak een eenzijdige relatie. Hè. Zij liken of ze posten iets. Of jongeren sturen bijvoorbeeld chatberichtjes. Als een artiest heel veel volgers heeft, is het natuurlijk moeilijk om op alles te antwoorden. En wanneer artiesten dan zoiets doen, is dat eigenlijk, maken ze dan wel een beetje misbruik van de connectie die fans hebben. Want die fans kijken op naar die personen. Die zitten nog in de ontwikkeling. En als dan een artiest zelf de aandacht geeft aan de fans en dingen gaan vragen, dan maken ze eigenlijk wel misbruik van het feit dat jonge personen zijn en dat die naar hun natuurlijk opkijken. Ja, en je noemt het echt misbruik maken van, hè? De personen zijn zelf, zeker in dit geval was zij ouder. Natuurlijk zijn er celebrities die wel op hun fans reageren, maar het ligt eraan, er is echt een misdrijven zijn gebeurd, dan zullen de artiesten, hebben ze toch moeten inzien wat kan of niet qua connectie met hun volgers. Moest bijvoorbeeld een volger een comment plaatsen van leuk optreden gegeven en je zegt dank u, dat is natuurlijk geen grens overschreden, maar hier gaan er wel klachten komen. Dat zijn eigenlijk verhalen die we wel horen van influencers of celebrities die eigenlijk nu naar buiten komen. Ja, en ze verplaatst ook de schuld, valt me op. Ze noemt het in het lied een giftige roddeltrein. Ja, er is heel veel bewijs tegen haar. En ze zegt ook eigenlijk dat ze niks verkeerd heeft gedaan en dat mensen het puur leuk vinden om haar aan te vallen. En daarom doen ze dat, dat bezinkt ze allemaal. Zien we dat vaker als rolmodellen in de problemen komen? Dat ze eigenlijk zeggen, maar jullie vallen mij aan, de hele wereld is tegen mij. We zien eigenlijk rolmodellen die eigenlijk verschillende tactieken hebben. Sommigen zeggen niks. Zij heeft nu deze optie gekozen tegen het aanraden van haar management in. Ja. De boodschap die zij geven, dat is natuurlijk met sociale media. Ze kiezen eigenlijk zelf welke boodschap dat zij geven. En sociale media heeft natuurlijk ook... het speciale karakter van sociale media is dat mensen goed kunnen nadenken over de content die ze posten. En ze kunnen dat op voorhand bewerken voordat ze dat uploaden. Dus ze kunnen daar wel goed over nadenken vooraleer zij iets posten. Ja, nog een vorm waar jij ook veel naar kijkt is reality TV. En daarin wordt er eigenlijk een realiteit gecreëerd die eigenlijk helemaal niet echt of representatief is. Hoe zit dat dan met de voorbeeldfunctie daarin? Want er wordt gedaan alsof het echt is. Ja, inderdaad. Dus we hebben onlangs bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan waarbij we echt met jongeren hebben gepraat over wat dat zij eigenlijk van fictie versus reality TV vinden. En daarvan weten we wel dat de jongeren daar wel bewust van zijn van de mediaproductieprocessen van reality TV. Dus zij weten ook dat bijvoorbeeld dingen in scène zijn gezet of dat bijvoorbeeld bepaalde dingen niet getoond mogen worden op tv, wat er werkelijk zich heeft afgespeeld. Dus jongeren zijn zich daar wel bewust van. Ja. En in de media-effectliteratuur weten we dat in welke mate dat jongeren iets als realistisch of niet realistisch ervaart. tot het ene een groter effect kan hebben dan het andere. Dus de perceptie van realisme speelt natuurlijk een rol. Nu, reality tv is natuurlijk ook wel populair bij jongeren omwille van ja, het drama gehaald en het entertainment gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat jongeren daar niet kritisch mee kunnen omgaan. En jongeren weten dus ook wel de productieprocessen erachter en dat dingen ook wel in scène zijn gezet. Ja, maar waarom kijken ze het dan toch? Dan kunnen ze toch net zo goed naar een soap kijken? Ja, dat is waar. Het is enerzijds ook, waarom kijken jongeren zo'n programma's? Er zijn verschillende motivaties die jongeren kunnen hebben om zo'n programma's te kijken. Bijvoorbeeld, sommigen doen het voor puur het entertainmentgehalte. Ja. Ze willen gewoon entertained worden. En misschien lukt dat beter bij een reality-serie dan een soap. Andere jongeren die willen gewoon even van de wereld ontsnappen en die willen gewoon even de gedachte op nul zetten en zo'n dingen kijken. Nu, sommige jongeren kijken bijvoorbeeld ook zo'n reality-series. We zien vaak dat bijvoorbeeld dat ze dan met een vriendengroep daarover kunnen praten en dan kunnen ze erbij horen en er samen over praten. Dus zo'n redenen zijn er ook. En ook de redenen waarom net die reality-show gekeken wordt, dat hangt dus ook van persoon tot persoon af welke motivaties dat zij ervoor hebben. Ja, en maar daar kan dus wel gevaar in schuilen dat ze dat kijken? Het ligt eraan, natuurlijk hangt het altijd af van ja, wat de content is van zo'n reality-programma's. Er is bijvoorbeeld onderzoek dat bijvoorbeeld over Jordi Shore en dan dat er relaties zijn gevonden met bijvoorbeeld openlijke seksuele attitudes die men heeft en zo. Oh. Dus het hangt eraf in welke mate dat er bijvoorbeeld risicogedrag wordt getoond. Bijvoorbeeld in reality-series wordt soms ook overmatig alcoholgebruik getoond. Dus het hangt er eigenlijk echt vanaf wat in de reality-serie wordt getoond. En natuurlijk hangt het er dan ook wel vanaf welke jongeren dat kijkt, wie is daar meer vatbaar voor. Dus het is wel een redelijk gemengd plaatje waarbij veel factoren in rekening moeten gehouden worden om natuurlijk de invloed daarvan te begrijpen. Ja, en dat is niet alleen in bijvoorbeeld YouTubers of reality zo. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij beroepen. Want ik weet bijvoorbeeld dat een van de populairste beroepen studiekeuzes in Amerika is forensische recherche vanwege programma's als CSI. Maar dat is ook gelijk degene waar de meeste mensen mee stoppen, omdat het beroep dus niet is zoals het op tv in beeld wordt gebracht. Hoe zit dat dan precies? Er is natuurlijk onderzoek dat al heeft aangetoond dat jongeren, dat er associaties zijn tussen een serie kijken en bepaalde overtuigingen over beroepen hebben. Er zijn onderzoek ook gebeurd van bijvoorbeeld echte CSI-agenten die dan vertellen hoe personen zeggen dat zij een job moeten doen omdat zij dat op CSI hebben gezien. Nu, wat daar ook een belangrijke rol in speelt, is in welke mate personen zelf voorbeelden hebben in een offline omgeving. Waarvan ze weten, oké, dit is wat in de realiteit gebeurt of niet. En anders kan media een bron zijn van informatie. Dus eigenlijk zijn die factoren ook wel van belang om mee in rekening te houden. Ja, maar je zou toch wel zeggen, voordat je een bepaalde studiekeuze doet, dan zoek je toch eventjes uit hoe het echt zit. Ja, qua studiekeuzes zijn er natuurlijk vooraleer jongeren een studiekeuze of een beroepskeuze maken, zijn er heel veel factoren die mee eigenlijk in rekening mee worden gehouden. Jongeren moeten kijken naar, liggen mijn interesses in lijn met wat dat beroep of die studierichting mij kan geven? Heb ik daar de juiste skills voor? Heb ik daar de juiste vaardigheden voor om dat beroep ook te doen? En we zien ook bijvoorbeeld in de middelbare scholen zien we ook wel dat leerkrachten daar ook aandacht aan besteden. Jongeren gaan bijvoorbeeld naar infodagen van universiteiten en hogescholen. Dus het is niet enkel media dat hen kan informeren over bepaalde dingen, maar scholen en zo besteden daar ook aandacht aan om net zo'n problemen te vermijden over niet de juiste studiekeuze te maken. Ik ben nog steeds in gesprek met Ilse Franke over voorbeeldfuncties en over rolmodellen. Mediapsycholoog is aan de KU Leuven. Mocht je vragen hebben, bel dan 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst weer muziek. Jij hebt gekozen voor As It Is van De Stigma, Boys Don't Cry. Waarom die? Ja, dus As It Is is eigenlijk een band die misschien hier in Europa niet zo populair is. Het is een Engelstalige band. En ze hebben eigenlijk onlangs een album uitgebracht dat eigenlijk gaat over maatschappelijke issues. Bijvoorbeeld in een nieuw album gaan ze het hebben over mental health. En dit liedje heb ik nu speciaal gekozen, omdat dit eigenlijk specifiek qua inhoudelijk gaat over het stereotype dat echte mannen bijvoorbeeld hun emoties niet mogen tonen. En zij gaan eigenlijk met dat liedje willen ze eigenlijk tegen die stereotypes gaan ingaan. En daarom heb ik dat liedje eigenlijk gekozen. We gaan er naar luisteren. Stel al je vragen in de NPO Radio 1 app. Your eyes. I know you feel it every day. It's like a light that slowly dies. But it's better not to say. It's better not to say such things out loud. Just close your eyes and bite your tongue. See you fall, stay strong, hold on. You gotta keep it together now. Just dry your eyes, 'cause boys don't cry. No, no, boys don't cry. As it is op NPO Radio 1. De stigma hoor je, Boys Don't Cry. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Deze nacht bij mij telefonisch te gast is Ilse Franke, mediapsycholoog aan de KU Leuven. En we hebben het over voorbeeldfuncties en over rolmodellen. En je mag natuurlijk al je vragen stellen, hè, via de gratis NPO Radio 1 app. Dat kan nog ongeveer een minuut of 10. En dat heeft onder andere Matthijs gedaan, Ilse. Hij vraagt, hoe herken ik nou een goed en een slecht voorbeeld? Ja, dat is natuurlijk wat het rolmodel zelf post. Het ligt er ook een beetje aan waar jij bijvoorbeeld interesse in hebt. Bijvoorbeeld als jij heel fel bijvoorbeeld een klimaatactivist bent, dan kan het natuurlijk dat bekende klimaatactivisten een goed rolmodel zijn. Dus dat hangt er echt puur vanaf. Wat jij goed vindt en wat bijvoorbeeld maatschappelijke issues gaat adresseren of ongelijkheden gaat adresseren. Dat zijn afhankelijk daarvan is dat een goed of een slechte rolmodel. Dus dat hangt er puur vanaf wat jij eigenlijk, waarvoor jij staat. Ja. En wat eventueel goed voor de maatschappij zou kunnen zijn, of minder goed voor de maatschappij zou kunnen zijn. Maar dat zijn dingen die elkaar kunnen bijten, toch? Want we hebben het net even gehad over Andrew Tate en ook over waarom jongens hem dus interessant vinden. Maar we hebben ook gezegd, dat is gewoon, hij heeft best wel slechte dingen gezegd. Ja, inderdaad. Natuurlijk hangt het er vanaf wie dat jij wil volgen. Als dat mensen zijn die bijvoorbeeld, de klimaatactivisten die het goed willen doen voor het klimaat, voor de natuur. Dat kunnen dan bijvoorbeeld positieve rolmodellen zijn. Mensen die dan bijvoorbeeld op geweld gaan. Die mensen gaan aanmoedigen om gewelddadig te zijn of om criminele feiten te plegen. Ja, dat kunnen dan de negatieve rolmodellen zijn. Ja, en hoe kunnen we dan de invloed van die negatieve rolmodellen verminderen? Ik denk vooral dat het belangrijk is dat je gewoon kijkt wie dat je gaat volgen op sociale media. Daar heb je eigenlijk zelf de keuze over wie dat je wil volgen en wie dat je niet wil volgen. Bijvoorbeeld voel jij je oncomfortabel met wat bijvoorbeeld een rolmodel post. Een rolmodel stuurt aan op criminele feiten of zo. En je voelt je daar oncomfortabel over. Dan kan je natuurlijk ook zelf beslissen om deze persoon ook gewoon te ontvolgen, zodat je geen berichten daarvan ziet op sociale media. Ja, maar dat doe ik dus pas als ik zelf inzie, dit kan ik beter niet volgen. Hoe doe je dat als iemand dat zelf nog niet inziet? Ja, daar hebben wij als buitenstaanders natuurlijk geen invloed over wie daar je gaat volgen. Nu, meestal gaan mensen gewoon ook celebrities of influencers volgen die bijvoorbeeld staan waar jij ook voor staat. Bijvoorbeeld ben jij iemand die helemaal niet van geweld houdt, dan ga je waarschijnlijk ook niet zo'n mensen gaan volgen op sociale media. Natuurlijk kunnen vrienden daar ook een rol in spelen, want als jij weet dat jouw vrienden dit zouden afkeuren, dan ga je dat misschien ook niet gaan doen. Nee, precies. En is er dan ook een manier om positieve invloed van voorbeelden te stimuleren? Dat gaat daar ook over wie dat jij wil volgen. Wie zijn positieve rolmodellen? Bijvoorbeeld mensen die iets positief willen doen voor de wereld. Die kan jij natuurlijk ook gaan volgen. Dat kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld een bepaald rolmodel nog niet kent en dat die persoon komt in de media omwille van de positieve dingen die hij of zij heeft gedaan. Ja, dan kan jij ook beslissen van oké, deze persoon ga ik willen volgen. Ik vind die interessant. Dus dat kan natuurlijk ook. Dus je bent eigenlijk... Ja, je kan zelf kiezen wie dat jij zo bijvoorbeeld wil volgen op Instagram. Ja, wat ook wel interessant is, komt binnen in de NPO Radio 1 app. Een appje van Maartje, die zegt nog even over Andrew Tate, waar het jullie net over hadden. Ik hoor heel veel over mannen die dit interessant vinden, omdat hij heel erg de mannelijkheid aanspreekt, zegt ze. Maar er zijn ook meisjes die hem een held vinden. En daar ben ik erg bang voor, omdat hij dus negatief praat over vrouwen. Hoe zit dat dan? Waarom voelen die zich aangesproken? Ja, de reden waarom die meisjes zich aangesproken voelen, het is inderdaad zo dat waarschijnlijk meer jongens hem gaan volgen, gewoon omwille van dat hij een man is en jongens zich ook mannelijk voelen. Dus daarom. Dan is het eigenlijk heel interessant om bij die meisjes na te gaan. Ja, wat zijn net de boodschappen die Andrew Tate geeft, die zij dan interessant vinden. De jongen in jullie video zei dat Andrew Tate iemand was waaraan hij zich mentaal kon optrekken. Ja. Zien meisjes die boodschap? Besteden ze aandacht aan zo'n boodschap? En besteden ze misschien minder aandacht aan vrouwenvriendelijke uitspraken? Dat is eigenlijk heel interessant om net eens aan die mensen te gaan vragen van waarom volg jij die? En welke boodschappen vallen jou op? Vallen misschien die vrouwenvriendelijke boodschap? Besteden zij daar misschien geen aandacht aan of zo? Wat is dat net wat hem zo speciaal maakt dat je hem zou willen volgen of dat je hem ziet als een rolmodel? Ja, maar is dat dan een bewuste keus? Dat ze eigenlijk zeggen, maar ik vind dit interessant van hem, dus punt B wat hij zegt, dat negeer ik maar? Ja, het hangt dus eigenlijk per persoon af waaraan jij aandacht gaat geven. Misschien heeft Andrew Tate bepaalde dingen gezegd waar zij wel voor staan. En hebben ze vooral daar aandacht aan gegeven. Of is het misschien zo dat bijvoorbeeld dat ze TikTok zijn tegengekomen en misschien andere inhouden hebben gezien. Waarin bijvoorbeeld die vrouwenvriendelijke uitspraken bijvoorbeeld niet komen. Dat zou heel interessant zijn om dat na te gaan van wat hebben zij gezien, waar hebben zij aandacht aan gegeven en wat herinneren zij zich ook van Andrew Tate? Herinneren ze zich enkel de persoon die succesvol is, die sterk in zijn schoenen staat, die dingen kan bereiken? Of herinneren ze zich, of weten ze überhaupt dat Andrew Tate iets vrouwenvriendelijk heeft gezegd of aanzet tot geweld of zo. Dus dat zou heel interessant zijn om eens na te gaan bij zo'n mensen. Ja, en we hebben het natuurlijk ook gehad over reality televisie, hè, en ook hoe beroepen in de media worden gepresenteerd. Hoe zou de media kunnen handelen met mensen online die dus best wel heftige dingen zeggen, maar wel populair zijn? Zouden we zo iemand nog een podium moeten geven of maakt dat eigenlijk niet uit omdat ze toch al een publiek hebben? Ja, wat we hebben gezien bij Andrew Tate is dat hij eigenlijk van sociale media is gehaald. En dan zagen we eigenlijk dat fans toch dingen zijn blijven reposten over hem. Dus ik weet persoonlijk niet wat de juiste strategie zou zijn. Omdat zo'n persoon van sociale media verwijderen, ja, dat kan er nog steeds voor zorgen dat bepaalde content toch nog circuleert en dat bepaalde mensen dat toch nog gaan delen. Dus dat is eigenlijk iets waar we eigenlijk als samenleving over moeten nadenken. En ook als sociale mediaplatformen, als die ingericht worden, wat we daar eigenlijk aan kunnen doen aan zo'n dingen. Ja, ja. En jullie als onderzoekers van voorbeeldfuncties, hoe beslissen jullie hierover vanuit jullie functie, wat wel en niet een goede invloed is? Dat is eigenlijk gewoon, eerst en vooral gaan we kijken naar de content bijvoorbeeld. Gaan kijken, is dat bijvoorbeeld positief of negatief voor de gezondheid? Bijvoorbeeld als iemand over alcohol post. En we weten, daar zijn negatieve gezondheidsgevolgen van bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. Dan gaan we natuurlijk kijken, wat is de effecten daarvan? Nu bij bepaalde onderwerpen, ik zeg maar over bijvoorbeeld lichaamsbeeld, zien we natuurlijk ook de body positivity movement. Dan gaan we kijken van die body positivity movement. Dat is eigenlijk iets wat intentioneel goed zou moeten zijn. Onder welke omstandigheden kan dat positief zijn? En zijn er bijvoorbeeld bepaalde elementen in de inhoud in zo'n positief bedoelde movement die bijvoorbeeld negatief kunnen zijn? Dus wij als onderzoeker gaan dan proberen te kijken van wat is daar positief of negatief aan? En hoe kunnen we dat eigenlijk verder verklaren aan de hand van bijvoorbeeld wie is er meer vatbaar voor zo'n effect dan andere personen? Welke is dat op basis van bijvoorbeeld geslacht? Is dat op basis van persoonlijkheidstrekken? Dus dat proberen wij eigenlijk in kaart te brengen. En daarvoor, om dat in kaart te brengen, praten jullie veel met die fans, toch? Of hoe moet ik dat voor me zien? We kunnen eigenlijk verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld, wij kunnen praten met die jongeren. We kunnen interviews daarmee doen waarbij we eigenlijk echt vragen om hun ervaringen. Dan gaan we echt in de diepte kijken. Hoe ervaren zij dat echt vanuit het standpunt van de persoon zelf? Ander onderzoek dat wij bijvoorbeeld ook doen is dat we eigenlijk, dat noemt dan longitudinaal onderzoek, waarbij we eigenlijk bijvoorbeeld, wij zijn 2 jaar geleden naar scholen gegaan, naar middelbare scholen. En dan bevragen we eigenlijk jongeren op verschillende tijdsmomenten doorheen de tijd heen. En dan kunnen we eigenlijk kijken van als je een bepaalde mediaboodschap ziet, bijvoorbeeld in januari, ga je dan ook sterker scoren op een bepaalde variabele in bijvoorbeeld mei. Dus dan gaan we echt kijken wat de causaliteit is van zo'n verbanden. Heeft media een effect of niet? En dan kunnen we ook gewoon eenmalige vragenlijsten doen om gewoon te kijken, is er een samenhang tussen media en een bepaalde uitkomst? Dus eigenlijk gebruiken wij verschillende strategieën om dat te onderzoeken. En zelf proberen we dan ook op media-inhouden ook natuurlijk te focussen. En dat doen we bijvoorbeeld door inhouden van bijvoorbeeld populaire tv-series te analyseren of inhouden van wat celebrities posten. Dus eigenlijk gebruiken we veel strategieën om die vragen te beantwoorden. Ja, dus het kan heel goed zijn dat ik vorige week iets heb gehoord wat ik niet oké vind, maar dat nu gewoon vergeten ben. Ja, natuurlijk om van een rolmodel te leren wordt er verwacht dat er verschillende processen zijn. Inderdaad, als jij dat niet herinnert, is de kans eigenlijk groter dat dat minder een invloed gaat hebben dan de dingen die jij je wel gaat herinneren. Dus om echt van een rolmodel te leren, zijn er echt bepaalde processen die moeten plaatsvinden vooraleer dat je daarvan gaat leren. En dan is het ook heel interessant om met bijvoorbeeld jongeren te praten, want als zij dingen zeggen in een interview, dat wil wel zeggen dat zij zich over bepaalde dingen iets herinneren wat al zij gezien hebben. Ja, dus luister naar de jongeren. Praat niet alleen over ze. Praat met ze. Ja, inderdaad. Om hun inzichten te krijgen is dat heel belangrijk om ook met hun te praten en hun leefwereld proberen te begrijpen. Ilse Franke, mediapsycholoog aan de KU Leuven. Ontzettend bedankt dat je met ons midden in de nacht dit gesprek wilde voeren en we houden je onderzoek in de gaten. Fijne nacht nog. Dag. Dag. Na het nieuws ben ik bij je terug. En dan hoor je onder andere de beste podcast van onze zenders. Maar eerst dus het nieuws. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht niet eens geworden over het migratiebeleid, maar het is ook niet tot een breuk gekomen. Iets na 2:30 kwamen de ministers naar buiten met de boodschap dat er overdag na de ministerraad verder wordt gepraat. Een heikel punt is de wens van premier Rutte om een grote groep asielzoekers een tijdelijke status te geven met beperkte rechten op gezinshereniging. Hij leek ermee aan te sturen op de val van zijn kabinet, omdat die eis voor met name de ChristenUnie onacceptabel is. De afgelopen avond zou Rutte zijn excuses hebben aangeboden voor zijn opstelling tijdens het crisisoverleg van woensdag. Maar uiteindelijk kon er vannacht geen doorbraak worden bereikt. Peter van der Velde wordt waarnemend burgemeester van Leiden. Hij treedt aan op 1 september, wanneer Henri Lemferink na 20 jaar stopt als burgemeester. Van der Velde is 69 jaar en net als Lemferink lid van de PvdA. Hij was eerder burgemeester van onder meer Emmen, Bergen-op-Zoom en Breda. Van der Velde blijft in Leiden aan totdat er een opvolger is gevonden voor Lemferink. Dat gaat naar verwachting een jaar duren. OceanGate schort al zijn activiteiten op na het ongeluk met de Titan. Dat meldt het duikbedrijf op zijn website. OceanGate kwam vorige maand groot in het nieuws toen diepzeeduikboot Titan vlakbij het wrak van de Titanic implodeerde. De 5 inzittenden kwamen om, onder wie de oprichter van het bedrijf, Stockton Rush. De Amerikaanse en Canadese autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de implosie om herhaling te voorkomen. OceanGate had nog 2 expedities naar de Titanic op de planning staan in juni volgend jaar. Of die nu van de baan zijn, is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Lokaal ontstaan mistbanken. Daarna een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. Het vorige uur ging ik in gesprek met mediapsycholoog Ilse Franken. En we hadden het over voorbeeldfuncties en over rolmodellen en hoe je daar nou mee om moet gaan. Viel je nou midden in dat gesprek of wil je het gewoon nog een keer beluisteren? Dat kan na de uitzending in je favoriete podcast-app. Zoek dan op De Nacht van. Nu gaan wij verder met de uitzending. Is het tijd voor Spoken Word. En zoals elke week geef ik het woord aan Esme Usmani. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. En deze week een tekst dat gaat over sisterhood. En daarmee bedoel ik dat wij als vrouwen in lijn meer elkaar mogen supporten. En dat we een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn in hoe we elkaar kunnen versterken en elkaar kunnen steunen. In plaats van dat we elkaar zien als concurrentie. En de spoken word tekst die ik heb geschreven, die gaat heel erg over dat gedeelte van elkaar empoweren en elkaar versterken in het najagen van dromen, maar ook in vrouw zijn in alles wat je doet en in je kracht staan. Zij zijn de woorden in de stilte en de luwte uit de wind. De fles wijn die je zonder kater met volle teugen drinkt. Als leeuwinnen samen één, naast, achter en ook voor elkaar, in goede en ook slechte tijden, zonder moeite, zonder maar. Dus deze is voor al die vrouwen, voor al die dappere vrouwen die daar staan. Want samen vangen we en vullen we elkaar tot de rand toe aan. Looking out on the morning rain. I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day. So tired. Before the day I met you, life was so unkind. King op NPO Radio 1. You make me feel like a natural woman. Natuurlijk aansluitend op de mooie proza van Esmee Usmani. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Mustafa was slechts 25 jaar oud toen hij als migrant uit Gambia aankwam in Nederland met een opvallend Hollandse droom. Mustafa wil namelijk kaasmaker worden. Maar kan die dat eigenlijk wel, kaas maken? En mag die hier zomaar een bedrijf beginnen? En wat zit er nou allemaal in de weg om die droom uit te laten komen? Luister uit Docs naar het beloofde kaasland. Ja, man. We are like, are we moving? Yeah, we are going closer and closer. How many minutes, how many hours? That's the show. Op een vroege ochtend in mei 2019 zitten Mustafa en zijn vriend Henry in de trein naar Amsterdam. Well, we have a ticket, but we don't have the right documents. So that's what we are very careful who to ask. Ze zijn bang om gecontroleerd te worden. Ze hebben wel een kaartje, maar niet de juiste papieren. I'm always, you know, a bit calm and, yeah. Uit ervaring weet Mustafa dat hij kalm moet blijven. Er is nog geen controle en een eindpunt komt in zicht. Na jaren dromen is het ze eindelijk gelukt om in Nederland te komen. Just want to be in Amsterdam. Met hun grote rugzakken op stappen ze de trein uit. Ze spreken iemand aan die, toevallig net als zij, Mandinka blijkt te spreken. So he told us, hey, what am I doing? I'm on Silajang, Borojang, long road, you know. He said, where are you guys going? I said, well, we don't know where we are. We just came in here, you know. Mustafa en Henry komen uit Gambia. Ze zijn jeugdvrienden, nu rond de 25. En de 3 jaar hiervoor hebben ze in Italië gewoond en gewerkt. En nu ze hier zijn, weten ze niet waar ze naartoe moeten. He said, you know somebody here? He said, we know, no, we don't know anybody here. He said, there's a black town in Krajnest, in Belmer, you know. De man op het station raadt hen aan om de metro naar Krajnest in de Belmer te nemen. You can fit in yourself. You will be alright there if you get there. You'll be like, okay. Ze wisten misschien niet waar ze naartoe moesten in Amsterdam, maar dat hij naar Nederland wilde komen, dat wist Mustafa al heel lang. How did you find out about the Netherlands? Well, you know, my parents are, they're adventurous people. And after a few years, we had a neighbor's lives close by that time, you know. They're from Netherlands here. Mustafa's ouders zijn boeren in Gambia. Zij kregen op een gegeven moment Zeeuwse buren. And they've always been telling me about Holland and, you know. Zo groeide hij op met alle mooie verhalen die zij vertelden over hun thuisland Nederland. And I'm always trying to tell my papi, hey, these guys they have a very interesting stories about Holland. I would like to visit this country sometime. Yeah. But only from when they were just talking about the Netherlands. No, I have the feeling a long time because I love football as well. Natuurlijk is Mustafa ook voetbalfan. Zijn grootste helden zijn Nederlanders. Edgar Davids en Clarence Seedorf. Edgar David was my star, like my favorite star, but I love Seedorf. Oh, he's gone for goal! Fabulous strike from Clarence Seedorf! But that's where I get to know the country, and from then I start to build a feeling to pursue coming here. You could hardly have been expecting a shot from that sort of distance. De reis was niet makkelijk, maar ze hebben hun doel bereikt. En ook al slapen ze op straat, de Bijlmer bevalt hem wel. Want er zijn allemaal mensen zoals zij. Then we were living outside and it was all black guys and everybody's just so fucking black, you know. Yeah, we start to vibe around a little bit, you know. Ask people, hey, we are Gambians and we're looking for a place to stay for a while. Als het na de zomer kouder wordt en werk vinden toch minder makkelijk blijkt dan gehoopt, gaat Henry op een goed moment naar een kerk. Henry told me if I would go with him to church. I said, no. You know, I don't pray myself, so I cannot go to church with you. Maar Mustafa wil niet mee naar de kerk, omdat hij moslim is. He said, well, that's why I want to bring you to church. And that's how he get to meet Eliane. Eliane is de eerste in een reeks van mensen die besluit om Mustafa te helpen. Helpen om in Nederland te blijven. Want hij heeft nog steeds geen verblijfsvergunning. Terwijl hij wel iets heeft wat heel goed in Nederland past. Dit is een portret van Mustafa door de ogen van de mensen die in hem en zijn ambities geloven. Geen zorgen, aan het einde komen we bij Mustafa terug. Ik ben Eliane. En ik werk voor de Lutherse Diaconie in de Nieuwe Stad, in Amsterdam Zuidoost. De Nieuwe Stad. Het is een kerk, maar door de week functioneert het als een buurthuis. Bijvoorbeeld als buitenschoolse opvang voor kinderen. En daar gaan Mustafa en Henry als vrijwilliger bij helpen. Toen Mustafa voor het eerst kwam, hij is eigenlijk een hele rustige jongen. Dus hij was gewoon op een rustige manier aanwezig, maar ook heel vrolijk. En met de kinderen heel gezellig, hij lacht graag. Ja, gewoon die kleine spelletjes en kleine dingetjes met de kinderen doen. Dat was, hij voegde heel wat vreugde toe aan het geheel, ja. Maar die gezellige lach verhulde hoe het echt met Mustafa ging. Hij had toen eigenlijk geen werk. En hij vertelde toen ook wel een keer aan mij dat hij... hij zei eigenlijk dat hij gewoon doodging van binnen, omdat hij gewoon de hele dag niks te doen had. Maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je gewoon een jonge man bent, dan wil je eigenlijk gewoon werken en bezig zijn. Zeker als je gezond bent. En dat kon gewoon niet. Er was gewoon niks te doen wat hij kon doen. Dus dan zit je de hele dag... je wordt 's ochtends wakker en je weet al dat er de hele dag niks te doen is eigenlijk. Ja, dan leef je niet. Op een ochtend was ik gewoon een keer koffie aan het drinken. Hij was daar ook. En toen vroeg ik hem, wat zou je eigenlijk willen doen? Waarom ben je eigenlijk hier in Nederland? En toen vertelde hij, ik wil kaasmaker worden. En dat was voor mij wel een verrassing. Dat hij dus eigenlijk ook in Nederland kaas zou willen maken. Maar ja, hoe begin je daarmee als je de taal niet spreekt en als je de contacten niet hebt? En wat ik eigenlijk probeer te doen in de nieuwe stad is voor mensen een nieuw perspectief te vinden. Als ik zie dat ze in een uitzichtloze situatie zit. Omdat ik zelf geloof dat er altijd hoop is. En ik vond het zo mooi dat hij zo'n concrete droom had. Zo'n concreet doel had. Terwijl zijn hele leven toen een soort van donker en uitzichtloos was. Dat hij zo concreet kon benoemen. Ik wil kaasmaker worden. Toen dacht ik, nou, ik wil proberen om die droom te helpen realiseren. Mustafa vertelde Elianne dat hij voordat hij naar Nederland kwam in Italië had geleerd kaas te maken. Dus ze gingen samen aan de slag. Dus kaas maken heb je niet heel veel spullen voor nodig. Dus toen ben ik gewoon samen met hem achter de laptop gaan zitten. En hij wist dan wel in het Italiaans hoe de dingen heten. Dus dan gingen we dat vertalen en opzoeken. Hebben we dingen besteld die hij nodig had en gewoon een keertje kaas gaan maken. Ik dacht, laat me kijken of hij het echt kan. Voor kaas maken heb je verschillende dingen nodig. Zoals een weegschaal, een hele precieze thermometer en bakjes met gaten erin, zodat de kaas kan uitlekken en kan vormen. Mustafa weet wat hij in huis moet hebben. Maar kan hij ook echt kaas maken? Als hij zegt van ik heb in Italië op een kaasboerderij gewerkt. Ja, misschien heeft hij daar een onderdeeltje van het hele proces gedaan. Betekent niet dat hij het van A tot Z helemaal zelf kan. Dus dan wil ik het toch eerst zien voordat ik het geloof. Waar had hij die melk gehaald toen? De eerste melk hebben we gehaald volgens mij in het Amsterdamse Bos bij de geitenboerderij. Hoe ging dat? We zijn daar gewoon heen gefietst. Je hebt daar geitenboerderij, dus daar lopen alle geitjes rond. En daar is dan ook zo'n klein winkeltje. Daar vroegen we toen om melk. Maar ik denk de meeste mensen die daar melk kopen, kopen iets minder melk. Deze geitenboerderij is eigenlijk een kinderboerderij. De meeste mensen die daar komen, kopen mini-flesjes melk om te voeren aan de geitjes. Om kaas te maken heb je dan best wel wat nodig. Dus we wilden dan volgens mij 5 liter of zo. Dus toen moesten ze op zoek naar de emmertjes en kijken waar ze het in konden doen. Of er wel genoeg in zat. Nou, uiteindelijk hadden we die emmertjes wel. Dus dan sta je er met je emmertjes en de geitjes lopen eromheen. Hele verse melk. En dan teruggefietst weer naar Amsterdam Zuidoost. En we hebben een keuken in de nieuwe stad. Dus daar gaat het in de pan. En toen is hij die kaas gaan maken. En ik vond het zelf echt wel spannend of er echt kaas uit zou komen. Ik had geen idee of die het echt kon. Maar er kwam echt kaas. Ik heb het ook een paar keer zelf geprobeerd. Dat lukte wat minder goed, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt best wel moeilijk. Het is echt wel een precisiewerk. Om precies de juiste temperaturen en de juiste momenten, de juiste dingen te doen. Het is echt ambachtelijk werk eigenlijk. Het was inmiddels 2020, dus er waren nogal wat lockdowns gaande. En terwijl mensen wereldwijd thuis brood probeerden te bakken, ik ook, maakten Mustafa en Elianne kaas in de nieuwe stad in de Bijlmer. Dat kaas maken ging verrassend goed. Maar er was wel een probleem. Nee, ja, maar als je nou bijvoorbeeld zelf even nadenkt van ken je wel eens iemand die hulp nodig heeft om zijn huis te schilderen? Of ken je wel eens iemand die hulp nodig heeft om iets te timmeren? Waarschijnlijk wel. Ken je wel eens iemand die een kaasmaker nodig heeft? Waarschijnlijk niet. Dus als je zeg maar iemand die kan schilderen wil helpen om een plek te vinden waar hij kan schilderen, dan kan je misschien wel 1, 2, 3 mensen bedenken. Maar als je een kaasmaker ergens wil binnenbrengen, waar ga je dat doen? Dat is gewoon niet zo makkelijk om daar goede ingangen voor te vinden. En ik weet nog wel dat we toen ook wel eens gesprekken hadden met mensen over, nou ja, dat hij kaasmaker zou willen worden. En dat heel veel mensen eigenlijk zeiden van ja, daar kan je niks mee, zeg maar. Dat is niet iets, dat is niet een soort talent waar je in dit land iets mee kan, een kaasmaker. Ja, een beetje meer met het idee van, er zijn al genoeg kaasmakers in Nederland. Je kan echt niet als Afrikaanse jongen hier kaas gaan maken en denken dat je ertussen komt. Maar dan doet er zich een kans voor. Eliane vindt via via boerderij De Meent. Dat is een nieuwe boerderij onder de rook van Schiphol. En wat ik niet wist is dat die projectleider van boerderij De Meent zelf ook in de zuivel zit, maar dan melk en yoghurt maakt. En naast dat Mustafa dan ging helpen om die boerderij De Meent op te bouwen, is hij ook voor die ondernemer in zijn zuivelmakerij actief geworden. En dat was eigenlijk supergoed, omdat hij via die ondernemer dan in een netwerk kwam met andere mensen die melk, yoghurt, boter en kaas maakten. En zo zijn professionele netwerk eigenlijk begon uit te breiden. Ik ben Davy van Lieshout en ik ben kaasmaker bij mijn eigen kaasmakerij. Ze start haar kaasmakerij in 2020. Delikaas. En ik denk dat ik Mustafa 2 jaar geleden voor het eerst in Weesp ontmoet heb. En we hadden meteen een klik door muziek. Dus we waren allemaal leuke hip-hop muziekjes aan het luisteren. En Mustafa en muziek is altijd, nou, dat is één, zeg maar. Dus dansen en zingen en alles tegelijk tijdens het werk. En Mustafa lacht eigenlijk altijd. En ik eigenlijk ook. Dus we waren eigenlijk alleen maar aan het lachen en zingen en dansen en een liedje aan het luisteren op zo'n vrijdag. En dat ging, de tijd ging heel snel voorbij en we hadden echt meteen een heel erg klik met elkaar. En kaas was de tweede bindende factor. En daar kunnen we ook nog steeds uren over praten. Hoe en wat voor kaas en wat lekker is en niet. Tijdens een van hun eerste gesprekken vertelt Mustafa dat zijn droom is om, net als Davy, een eigen kaasmakerij te beginnen in Nederland. Ze besluit hem onder haar hoede te nemen. En ze begint met taalles. Vrongel en stremsel. En ik probeerde hem met kaasjargon een beetje in het Nederlands eigen te maken. Ik had ook tegen hem gezegd, ik wil eigenlijk 1 uur van dat wij samen zijn eigenlijk al het Nederlands proberen te spreken. Nou ja, dat werd uiteindelijk helemaal niks. Maar ik dacht, als je kaas wil gaan maken zelf, hier in Nederland, dan is vrongel en stremsel zijn toch al woorden die je altijd gaat tegenkomen. Dus die probeerde ik hem heel eigen te maken. Voor de mensen die deze woorden niet eigen zijn, kaas is in principe samengebonden, gezouten en gerijpte melk. Die melk laat je binden door de temperatuur te verhogen en zuurzel toe te voegen. De massa die dan ontstaat om in de kaasvorm te stoppen, heet de vrongel. Als ik wil weten of mijn vrongel stevig genoeg is, dan doe ik dat met een ijzeren schepje. En zo zie je of de snede zeg maar recht is als je, en dan kun je gaan snijden. Maar hij gebruikt zijn hand en dan legt hij zijn vinger op die vrongel om te kijken of hij een bepaalde druk geeft. Hij heeft wel echt de basis zeg maar, om gewoon echt zelf meteen aan de slag te kunnen gaan. En ik begreep dat hij in Italië heeft hij echt non-stop gemolken en kaas gemaakt en bijna geleefd in de kaasmakerij daar. Dus op het moment dat ik in Renoy startte, dat is de kaasmakerij, waren er echt wel verschillende onderwerpen waar we over sparden om hoe we de kaas zouden gaan maken en hoe die eruit zou moeten zien. Dus dat is Mustafa's bijdrage ook wel echt in mijn proces geweest. Maar Davy maakt niet de kaas die Mustafa het liefst maakt. Dat is namelijk Primo Sale. Een hele verse kaas die vergelijkbaar is met ricotta qua structuur en die hij van schapenmelk wil maken. En daarvoor kan hij dus niet bij de geitenboerderij terecht. Eliane neemt hem mee naar een schapenboer in Friesland. Ja, het was een boerderij, een beetje echt in zo'n landelijk gebied. Het was eigenlijk heel erg verlaten. Dan rij je heel lang over zo'n weg tussen de weilanden. En dan kwamen we bij die boerderij die eigenlijk ook heel verlaten eruit zag. Ik denk dat je eerder de schapen had gevonden dan de boer. Dus dan stonden we te kijken naar de schapen en naar de melkmachines. Nou, op een gegeven moment kwam ook die boer. Ja, die in eerste instantie kwamen we gewoon melk daar kopen. Dus dat hebben we gedaan. Maar Mustafa, die kent natuurlijk het vak. Dus die stelde vragen over de schapen en hoe lang hij al die boerderijen had en hoeveel schapen hij tegelijk kon melken. Dus er ontstond zo'n gesprek. En hij vertelde dat hij vaak opgebeld werd door bijvoorbeeld restaurants die een bepaalde soort schapenkaas wilden, maar die kon hij niet maken. Dus hij zei dat hij dan steeds die kaas uit andere landen moest importeren om het weer aan die restaurants te kunnen verkopen. Dus die vertelde toen van ja, ik wou dat ik het kon maken, want er is niemand in Nederland die dat kan. En dat was precies de kaas die moesten vaak kon maken. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder dat je dan hoort van er is echt gewoon vraag vanuit de restaurants en hotels naar een bepaald soort kaas. En deze boer zegt van ik wou dat ik het kon maken, want er is niemand in Nederland die het kan. En ik sta hier naast een jongen die het gewoon kan. Dus dat was echt wel een bijzondere ontdekking. Waardoor ik zelf dacht, volgens mij kan hij hier wel iets mee. Want hij heeft echt iets unieks wat hij kan, wat niemand hier kan. En dat kan hij op de markt gaan brengen. Helaas loopt deze samenwerking stuk op een heel praktisch ding. Mustafa heeft geen rijbewijs. Maar los van of ze daar een oplossing voor zouden kunnen vinden, Mustafa wil zijn eigen kaasmakerij hebben. Maar is dat wel realistisch? Op naar helper nummer 3. Ik ben Johannes van der Akker. En wat ik doe is van alles en nog wat. Johannes woont in een klooster in Amsterdam Zuidoost, waar ze vluchtelingen opvangen en op een maatschappelijk verantwoorde wijze bier brouwen. En hij heeft nog een bedrijf. De firma Hoe Dan Wel. En daarin gaat het eigenlijk over idealen en ondernemerschap. Vanuit dat bedrijf helpen ze al meer dan 10 jaar mensen met het opstarten van bedrijven. En net als Elianne en Davy valt Johannes iets op aan Mustafa bij hun eerste ontmoeting. Hij heeft een onwijs fijne lach. Zeg maar, als hij straalt of glimlacht, daar word je heel erg blij van. Zo word je vrolijk van. En tegelijk was het ook wel, nou ja, zijn situatie was eigenlijk gewoon ja, uitgeprocedeerd en geen kans op verblijf. En de enige manier om hier te blijven is in de illegaliteit gaan. Ja, dus in die zin relatief kansloos, zeg maar. Dat was wel de situatie. Maar er valt Johannes nog iets op. Mustafa lijkt niet alleen uitgeprocedeerd, maar in het gesprek ook een beetje uitgecheckt. En hij zat er wel een beetje bij van ja, jullie willen iets met mij gaan doen. En ik ben er heel blij mee, maar ja, laat het ook maar een beetje over zich heen komen. En alleen op een heel smal stukje, zeg maar, als het heel specifiek erg over de kaas ging, dan ontstond er iets van zeg maar enthousiasme. Of dan zag je dus die blije die fijne lach, of et cetera. En heel veel eromheen, waarvan ik dacht, ja, dat is ook hartstikke relevant. Daar checkte hij een beetje uit. Ik dacht, ja, nou, ik weet niet hoor of dat dan wel voor elkaar gaan krijgen. Want hoe begin je een bedrijf als je geen status hebt in Nederland? Een eerdere asielaanvraag was al afgewezen. De IND ziet Mustafa als economische migrant. En dat is hij natuurlijk ook. Om een verblijfsvergunning aan te vragen, zou hij terug moeten naar Italië, omdat hij daar als eerst aankwam in Europa. De kans dat hij daar een verblijfsvergunning zou krijgen en in Nederland een bedrijf zou kunnen beginnen, is minimaal. Maar Elianne heeft een klein luikje gevonden wat nieuwe mogelijkheden biedt. Ze heeft een advocaat gesproken die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht. En die advocaat vertelde toen van ja, er bestaat iets dat heet een verblijfsvergunning voor start-ups. Wat hij zou kunnen aanvragen als hij een start-up kan doen, dus een bedrijfje kan beginnen als kaasmaker. En hij heeft daar een goed plan voor, wat innovatief is en duurzaam en nou, nog wat andere voorwaarden, dan zou hij daarvoor een werkvergunning voor zijn eigen onderneming kunnen aanvragen. Dus dat is natuurlijk heel mooi nieuws, wat echt perspectief biedt. Sinds 2016 hebben we in Nederland het start-up visum. Bij start-ups denk je misschien aan techbedrijven die apps ontwikkelen. Maar in principe kan iedereen met een bedrijfsplan zo'n aanvraag indienen. Maar er kwam ook van alles bij kijken wat dan moest gaan gebeuren. Want dan moet je bijvoorbeeld een BSN-nummer hebben. Je moet een inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel. Je moet belastingnummers hebben. Ik heb mezelf 5 jaar geleden ook ingeschreven bij de KVK als podcastmaker. En voor mij ging een afspraak maken ongeveer zo makkelijk als een afspraak maken bij de kapper. Maar voor Mustafa en Elianne ging het anders. Ja, dus om een afspraak te maken bij de Kamer van Koophandel moet je inloggen met je DigiD en dan een afspraak inplannen. En een DigiD heb je niet als je niet Europees bent. Dus hoe ga je dan een afspraak maken? Daarvoor heb ik de KVK opgebeld. Volgens mij heb ik echt een uur in de wacht gestaan voordat ik te woord werd gestaan. En toen kregen we te horen dat iemand anders met DigiD moest inloggen en dan voor hem de afspraak moest inplannen. Dat kon ik alleen zelf niet doen, omdat ik ook een onderneming op mijn naam heb staan. Dus dan kom je automatisch daaruit. Dus ik moest toen iemand vinden die geen onderneming op zijn naam heeft staan. Die wilde inloggen en dan voor hem een afspraak wilde inplannen. Dus we hadden een afspraak ingepland bij de Kamer van Koophandel. En dan moet je een inschrijfformulier meenemen met je ondernemingsplan en alles erop. Je moet natuurlijk je kunnen legitimeren en ook daar moet je dan. Het kostte ze minimaal 6 maanden en ook zeker 6 afspraken voordat ze alle documenten voor de KVK-aanvraag hadden verzameld. Dus we waren eigenlijk steeds op zoek naar die ene smalle doorgang die er wel is binnen de regels van wat mag en kan. En ook de ene medewerker die is behulpzaam en de andere medewerker die zegt gewoon nee, het kan niet, want dit zijn de regels. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon heel veel geluk hebben met wie je tegenover je hebt. Ja, zeker. Dus sommige mensen die willen eigenlijk gewoon niet helpen. Die hebben zoiets van ja, hallo, je bent hier, je mag hier helemaal niet zijn, ik ga je ook niet helpen. Het is denk ik echt persoonlijk. Misschien zelfs of iemand een goede dag heeft of niet. En des te bijzonderder als het een keer wel lukt. Ja, uiteindelijk de keer dat het gelukt is bij de Kamer van Koophandel was bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. En we werden toen geholpen door een medewerker die zelf ook op latere leeftijd naar Nederland is geëmigreerd. Dus die denk ik wel het feeling had van hoe het is om hier nieuw te zijn en hier te proberen zeg maar voet aan de grond te krijgen. Dus hij wilde gewoon echt meewerken en hij was heel aardig. En we doorliepen het hele proces. Het was zo spannend. Ik denk dat we allebei hebben zitten bidden tijdens die afspraak. En gewoon hopen op het beste. En uiteindelijk die inschrijving was afgerond. En moest dan ook betaald worden. Dus spontaan moesten vast de pincode niet meer van de zenuwen. En dat is goed gekomen. En ik denk dat we allemaal heel rustig zijn gebleven. We liepen gewoon heel rustig naar buiten. En toen buiten van, het is gelukt. En dat ik tegen hem kon zeggen, je bent nu gewoon een ondernemer. In een van de rijkste landen van de wereld ben jij een ondernemer. Dat is zo mooi dat je dan opeens zoiets in de pocket hebt. Ja, echt. Je ziet de zon op het water glinsteren. En het was echt een mooie dag. En dan weer aan het werk. Aan het werk. Vanaf nu kan Mustafa met zijn KVK en BTW-nummer voor de Belastingdienst legaal ondernemen. En ze kunnen eindelijk dat start-up visum aanvragen. Met de hulp van Johannes wordt een bedrijfsplan opgesteld. Er worden contracten gemaakt. En met advies van vreemdelingenrechtenadvocaat Arie van Driel dienen ze in de zomer van 2022 een aanvraag in bij de IND. Maar los van de aanvraag is er nog iets anders wat Mustafa's succes in de weg kan staan. Namelijk hijzelf. Dat ontdekt Davy als ze hem meeneemt naar een voor haar bijzondere plek. Het was mooi weer, het was warm. Ik had kaarsjes bij me. Mustafa die zou... Het productieproces in haar kaasmakerij loopt met de hulp van Mustafa heel goed. Ze heeft het geluk dat ze haar product langs mag brengen bij een gerenommeerde kaaswinkel in het centrum van Amsterdam. Bij de 9 straatjes eigenlijk, tegen de Jordaan aan. Kef heeft een rood koepeltje, zeg maar. Het is een heel klein winkeltje. Voor mij liggen de tegeltjes op de vloer. Het is een heel schattige plek eigenlijk. En voor mijn gevoel was het, als je daar met je kaasje terechtkomt, dan heb je wel een ultiem doel bereikt. Dus toen ik uiteindelijk zelf mijn proefkaasjes mocht afleveren, was het wel een soort, ook voor mij in ieder geval, een euforisch moment. En ik dacht, leuk voor Mustafa. Hij kan zien, dit is Kev. Want daar heb ik altijd het over gehad. En zo ziet een Nederlandse kaaswinkel eruit. Wist hij waarschijnlijk wel, maar goed, zo zag Kev eruit. Als je alle kaaswinkels in Nederland zou vergelijken met voetbalclubs, dan spelen er een paar mee in de Champions League. Deze kaaswinkel is er zo één. De oprichter ervan bracht in de jaren 50 als een van de eerste Franse kaas naar Nederland. Ja, ik was dus heel zenuwachtig. En ik denk van, was je nou? Want hij was heel laat ook. Hij komt met zijn fiets ook, is het hier? En toen had hij dus zijn zonnebril op en zijn oortjes in. En hij was gewoon eigenlijk een soort van, of zijn koptelefoon had hij volgens mij op. Hij was vrij, zijn masker had hij zeg maar, had hij op. In de tijd dat ze samen in de kaasmakerij werken, is er een vertrouwensband ontstaan. Pas als er andere mensen in het spel zijn, merkt ze dat Mustafa zich soms kan afsluiten. Dat kan overkomen als een soort desinteresse, maar is eigenlijk een vorm van verlegenheid. En dan loop je een trap af naar beneden en daar zit de vitrine en daar koop je de kaas. Maar daarboven zit dus een soort tussenruimte. En Mustafa bleef eigenlijk een beetje in dat tussendeel staan. En ik ging naar beneden met de kaasjes. Dus ik kom, Moes, kom erbij. Dus toen gingen we samen naar beneden. Dat is vrij laag en een beetje donker eigenlijk. Een beetje, soms ook een beetje een aparte plek. Zo. Niet, ja, wel uitnodigend omdat er zoveel mooie kazen liggen. Maar het heeft iets donkers, een beetje een soort hol met kaas. En wat voor ons, voor Mustafa en mij in ieder geval ook de hemel wel is. Maar hij bleef een beetje op de achtergrond. Hij zei eigenlijk niet zo heel veel daar. Ik dacht, nou moet je shinen, nou moet je jezelf laten zien. Want dit is misschien voor jou ook zeg maar een moment om je als kaasmaker te laten zien aan Kev. Maar om hem mee te nemen naar beneden, het was wel nog wel een dingetje. Het ging niet vanzelf, zeg maar. Het was allemaal minder spectaculair dan ik hoopte dat zou zijn voor hem. En toen zijn we weggegaan en volgens mij zijn we toen kaas gaan maken samen. Ondertussen hebben ze een schapenhouderij gevonden die bereid is relatief kleine hoeveelheden melk aan Mustafa te verkopen. Af en toe fietst hij heen en weer naar Ransdorp, dat is iets boven Amsterdam, met een jerrycan bovenop het stuur van zijn e-bike. En zo kan hij beginnen met het testen van zijn eigen kaasrecept. Bovendien werkt hij dus nu legaal op boerderij De Meent en in de kaasmakerij van Davy. Het lukt hem om een deel van zijn inkomen terug te sturen naar zijn familie in Gambia. Maar dan gebeurt er iets wat ze niet zagen aankomen. We kregen die mail binnen van volgens mij via de advocaat. Die stuurde dat document toe. En wij waren echt een beetje ontdaan. De aanvraag van het start-up visum is door de IND afgewezen op formele gronden. Veel sneller dan we hadden verwacht. We zijn niet begonnen en eigenlijk zeggen ze al stop maar, want dit gaat niet gebeuren. Dit willen we niet. Dit is kansloos en jullie zijn niet de goede mensen. En weer lijkt het alsof Mustafa alles over zich heen laat komen. Wij zaten bij wijze van spreken direct op de app en ziet dit en zit er helemaal in, zeg maar. En, ziet dat, en het maf was dat ik dat bij Mustafa toen dat gevoel niet helemaal had. Dat hij daar helemaal zo van ontdaan was of zo. En dacht, ja, dit is natuurlijk gewoon een wereld waar hij ook al heel lang in zit. Er komen allerlei brieven die van alles vinden over mij. En meestal negatief. En dat ben ik al lang gewend, zeg maar. En voor ons was het natuurlijk in die zin een soort, ja, eerste afwijzing of zo. Van een deel van gewoon welke rol wij hebben. En dat was een reality check. Nou, ik denk dat toen ik dat voor het eerst een soort van besef was van in wat voor wereld hij zit en hoe anders die van mij is. Ja, dus in die zin, ja, gewoon was het voor mij, ja, was het voor hem dus blijkbaar een bekende wereld en voor mij een totaal onbekende wereld. Het is, wij spreken voor ons een leuk uitprobeersel, maar daar hangt heel weinig van af. Weet je, ik kan morgen iets anders doen. En voor hem zit er zoveel aan vast. Dat zorgt ook voor een ingewikkelde druk, ja. Want dat bedrijf moet slagen, wil die hier die verblijfsvergunning krijgen om hier kaasmaker te kunnen zijn. Ja, dus het IND moet voldoende vertrouwen hebben in dat dit kan gaan slagen. Ja. Dat is echt heel erg hoge druk. Dat realiseer ik me nu pas eigenlijk, dat hij onder zulke hoge druk staat wat dat betreft. Ja, en bedenk dat maar eens, zeg maar, voor de boel. Er zijn talloze mensen die een start-up beginnen, hè? Dus of die voor zichzelf gaan beginnen. Maar als je daar dan nog je bestaanszekerheid echt van afhangt, want dat geldt bij heel weinig mensen eigenlijk op deze haast existentiële manier, zoals het bij hem is. Ja, dat is wel heftig hoor. Ze geven het niet op en gaan in beroep. Met als bijkomend voordeel dat het proces langer duurt. Daardoor heeft het bedrijf van Mustafa meer opstarttijd en hebben ze dus meer kans van slagen. Mustafa en zijn helpers richten zich weer op het kaas maken. En hoe denk je dat het hem gaat verlopen vanaf hier? Ik heb hier best wel geloof in, zeg maar. Dus ik denk echt zeker, gezien het netwerk waar hij in zit, kan dit echt gewoon lukken en slagen. En kunnen we gewoon straks, zeg maar, zijn kaas kopen. Maar ondertussen heb je ook nog de IND een oordeel te vellen over die aanvraag. Ja, dat proberen we wel een beetje los te laten. Waarom? Omdat dat een proces waar we geen grip op hebben. Dus het kaas maken hebben we een grip op. En dat andere is toch een soort wereld waar we geen invloed op hebben. Je zei net, ik heb er geloof in. Heeft dat ook te maken met hoe je persoonlijk het geloof beleeft? Ah, goeie vraag. Goede dingen zijn voor mij heel belangrijk, zeg maar. Dus ook geloof in een God, zeg maar, moet zich voor mij vertalen in goede dingen. En als die goede dingen er niet, zeg maar, gebeuren of daar niet mee bezig bent, dan is dat geloof in die God voor mij niet zoveel waard. En hier heb ik gewoon, geloof ik gewoon dat er iets, ook iets goeds, zeg maar. Dus ik geloof gewoon heel erg dat dit een manier is waarop we met de mensheid, maar vooral met Mustafa in dit geval, om moeten gaan. Ja, en daar doe ik gewoon al mijn best om dat te laten slagen. Dus ja, en soms dan steek ik daar een kaarsje voor aan, thuis in de kapel. En voor een andere keer is het gewoon de Excel nog wat verder optimaliseren. Ja. Mustafa? Hey man, good morning. How are you? Op een ochtend, op de maand af, precies 4 jaar geleden sinds Mustafa in Amsterdam aankwam, ga ik bij hem langs. Hij woont op een boerderij. Naast zijn raam staan een aantal schapen die hem 's ochtends soms wakker blaren. Sheeps can be really shit out. Do you remember when we first met in March? It was snowing. Het plan was om melk te gaan halen en kaas te gaan maken. I brought breakfast. Oh, it's nice, man. Maar dat gaat helaas niet door, want de luchtvochtigheidsregelaar in zijn koelcel is defect, waardoor heel veel kaasproductie verloren is gegaan. Ik vraag hem of hij eigenlijk geen tijdsdruk voelt. The type of case that I'm in now is good that it's not so fast, because then I can also make cheese and I could pay the tax and everything. Then you can show this one to IND. Okay, hey, I'm not just begging for to stay here or whatsoever it is. I want to work and pay the tax and be independent. Zoals gezegd, hoe langer de aanvraagprocedure duurt, hoe langer Mustafa de kans krijgt om van zijn kaasbedrijf een succes te maken. Maar het plan dat beschreven is in de aanvraag blijft altijd een verhaal. With the contract and with the story that they want, you know, because basically that's how every civil procedure goes. You have to make a story that matches with what the country wants to say. Van zijn rondzwervingen door Europa weet hij dat ieder land een ander verhaal wil horen van de mensen die een verblijfsvergunning aanvragen. En dat leidt ertoe dat er zoveel sprookjes worden verteld. Onzinverhalen die de immigratiedienst willen horen, omdat voor economische migranten zoals Mustafa de waarheid niet voldoende is om een verblijfsvergunning te krijgen. It's all stories. And stories for me, they're all fake. If you want to have a real story, don't make it as a story. Just get to know somebody who tell you what the thing is. In plaats van aanvragen op papier te behandelen, kan je beter iemand leren kennen om te kijken waar iemands ambities liggen. En dat is wat alle mensen die in dit portret voorbij kwamen in ieder geval hebben gedaan. I tell you what my dreams are, but I just don't make stories, you know. I cannot. Hij wil beoordeeld worden op wat hij kan en niet op het plan. So I want to see it working. Dat hij bij wijze van spreken met een zakelijk been al in Nederland staat, maar met zijn andere been als persoon nog niet erkend wordt, weerhoudt hem ervan om vrij te kunnen handelen. You're still what? I'm still relying on people and it's no man stands alone, but you know, would like to decide some things on my own, you know what I mean? So yeah, independence is something important. That's right. En pas dan valt me op dat er midden in de kamer, boven de televisie, grote ouderwetse schoolprent hangt. I think we've been sitting beneath it the whole time. Maybe you should explain what it is. Well, Martin gave me this one, you know, Martin Adament. He told me this is old Dutch laboratory, you know, back then for buttering. Op de prent is een ouderwetse boterfabriek afgebeeld. Onze zuivelbereiding staat eronder. Can you maybe describe it? So right now, at the moment, I think that I'm pretty familiar with that's the gallons, you know, the containers. And I don't know, this one is the wheel to rotate the ferment milk to deduct the milk from the butter. Is this the picture of your dreams? Oh man, this is like, yeah. I don't know if I will be that guy up there or that guy loading the gallons, which is making something, but yeah, I can just see myself something like that, owning. Hij straalt en kijkt zelfverzekerd. Hij ziet zichzelf al helemaal aan het werk in deze illustratie. Oh man, that would be crazy, man. That would be stunning, man. Yeah. Do you think it's gonna look different when you have it? No, I don't think it's gonna be. No. Yeah, at least one person is going to be black, right? Mm-hmm. Yeah, that's right. Deze Gambiaan is hier helemaal naartoe gekomen en wil niets liever dan een oer-Hollands beroep uitvoeren. En een kaas maken waar vraag naar is. En wij twijfelen of er plek voor hem is. What happens if the IND says no? Well, I don't give up. I told you, man, this is a dream. I have to make sure that comes true. So if IND don't accept this, I try something else. The cheese dream will never stop. Never. Wat de IND ook beslist, Mustafa's kaasdroom zal niet stoppen. En dat verhaal staat niet in de aanvraag. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till sunbeams find you, keep dreaming. Gotta keep dreaming. Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. Promise to me, you'll dream.

can't go on. It's already been too long. But you can make me whole again. Songfestival-legende Dadi Freyr uit IJsland hoorde je met zijn versie van Atomic Kittens Whole Again. Blijf luisteren, zometeen is de Nacht van Omroep Zwart weer bij je terug met weer bijzondere onderwerpen. Maar eerst is het tijd voor het NOS-journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De regeringspartijen praten de komende dag verder over het migratiebeleid. Vannacht konden ze het niet eens worden over manieren om de instroom te beperken. Maar tot een breuk in het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte bood zijn excuses aan voor zijn harde opstelling in het crisisoverleg woensdagavond. Rutte wil grote groepen asielzoekers een tijdelijke status geven met een beperkt recht op gezinshereniging. Voor de ChristenUnie is dat onacceptabel en ook D66 voelt daar niets voor. De twee partijen wezen twee varianten van het voorstel af. De komende dag wordt over een nieuwe variant gesproken. De Verenigde Staten leveren clusterbommen aan Oekraïne, meldt persbureau AP. De regering Biden zou vandaag bekendmaken dat Kiev duizenden stuks van de zware munitie krijgt als onderdeel van een nieuw wapenhulppakket. Daarmee is ongeveer $800 miljoen gemoeid. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de VS gisteren nog op om van de omstreden levering af te zien. Clusterbommen bevatten talloze kleinere explosieven en veroorzaken veel doden. Vaak worden daardoor ook burgers slachtoffer van luchtaanvallen. Peter van der Velde wordt waarnemend burgemeester van Leiden. Hij treedt aan op 1 september, wanneer Henri Lenferink na 20 jaar stopt als burgemeester. Van der Velde is 69 jaar en net als Lenferink lid van de PvdA. Hij was eerder burgemeester van onder meer Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Van der Velde blijft in Leiden aan, totdat er een opvolger is gevonden voor Lenferink. Dat gaat naar verwachting een jaar duren. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Lokaal ontstaan mistbanken. Daarna een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Zaterdag wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Zondag neemt de bewolking toe met kans op onweersbuien, waarbij lokaal veel neerslag kan vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht. Vandaag ging ik in gesprek met mediapsycholoog Ilse Franke over voorbeeldfuncties en rolmodellen. Wanneer heb je die en hoe ga je daarmee om? Dat gesprek vind je nu op de website van NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app onder De Nacht van. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar voor nu hebben we nog een heel bijzonder uur voor je klaarstaan. Zo bel ik zometeen met zangeres Noam Vazana. Zij is nu in Bulgarije voor een jazzfestival met een bijzondere setlist. Want zij zingt in het Ladino, een oude Joodse taal. La mañana es el buen día. Dat straks. Nu eerst. Actrice Tessa Jonge-Poerink is geboren met de botgroeistoornis achondroplasie. Ze wordt als eerste kleine mens ooit aangenomen op een Nederlandse toneelschool. En als ze afstudeert ligt de wereld aan haar voeten, tot ze een aantal jaar na haar afstuderen helemaal instort en voor het eerst beseft: ik ben klein en ik zal mijn hele leven ook nooit groot worden. Tessa heeft al die tijd haar vriendin haar verdriet aan de kant gezet en haar klein zijn ontkend, maar dat gaat nu niet meer. Hoe gaat ze om met dat verdriet en hoe doet je omgeving dat? Podcastmaker Elena Zuidmeer besloot Tessa te volgen voor Docs. Luister naar Alles wordt beter. soms kan ik er dus wel over praten. En soms niet. Ja. Of dan denk ik, ja, we moeten ook nog wel een beetje iets grappigs zeggen. Anders is het allemaal zo serieus. Ja. Dat het een te eenzijdig verhaal is of zo. Ja, dus we moeten echt vandaag heel veel grappen maken. Dit is Tessa. Vandaag moet zo ontzettend leuk worden. Onze vriendschap moet echt. Ik ken Tessa al 12 jaar. In 2011 begonnen we namelijk samen aan de toneelschool in Arnhem. Met één grote droom. Actrice worden. Tessa had die droom al heel erg lang, echt al vanaf dat ze heel erg jong is. En op vroege leeftijd leert Tessa ook dat dat voor haar niet zo heel erg vanzelfsprekend is. En echt, echt iets om voor te vechten. Hey Tess, ik weet niet hoor, maar volgens mij vind jij Simone Kleinsma heel leuk. Ja. Waarom? Omdat ik vind dat ze heel goed speelt. En ik heb eens een keer na een voorstelling mogen ontmoeten. Is zij een soort voorbeeld voor je? Ja, een heel groot voorbeeld. Dus jij wil ook ster worden? Ja, ik wil graag musicalster worden. Ja, later werd het dus bijgesteld van musicalster naar actrice. Even voor de volledigheid. Maar er zijn toch bijna geen musicals voor kleine mensen? Ja, dat klopt. Maar Simone heeft tegen mij gezegd dat ik daar dan wat aan moet gaan doen. Dat mensen zelf voor mij een musical gaan schrijven. Of ik kan het zelf proberen. We gaan super troopers, spotlights mij verblinden. Zalen vol stampen. Tessa is geboren als klein mens. Ze is 1,25 om precies te zijn. En ze heeft een groeistoornis, achondroplasie. Ik had het er met Tessa over hoe expliciet we dit zouden moeten uitleggen. Want dit is immers een podcast, jullie zien haar niet. Ja, en over het woord lilliputter, ik denk dat ik het erin wil. Ja, de enige optie waarom ik soms dacht, misschien moet het wel, is om uit te leggen dat dat woord niet precies, meer... Ja, dat kan, je dat eigenlijk echt niet meer kan gebruiken. Ja, dat woord kan gewoon niet meer. Nee, precies. Het is gewoon een hele grote belediging. En ik ben geen lilliputter. Ik ben een mens met een groeistoornis. Wil je een keuze kunnen maken? Ja, zeker. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Ik wil wel die Noordzee-garnalen-kroketten. Oké, achondroplasie dus. Dat is wat Tessa heeft. Maar al vroeg besluit ze dat dat haar droom absoluut niet in de weg hoeft te staan. Ik heb ook mijn 13-jarig meisje besloten, ik word actrice. Ik ga naar de toneelschool en ik heb gewoon nooit een plan B gehad. Nooit. Omdat ik gewoon dacht, nee, ik wil plan A. Ik denk dat ik sowieso iemand ben die behoorlijk koppig kan zijn. En als ik iets wil, dan moet alles daarvoor wijken. En daarbij heeft Simone Kleinsma tegen haar gezegd... Maar Simone heeft tegen mij gezegd dat ik daar dan wat aan moet gaan doen. Dat mensen zelf voor mij musical gaan schrijven. Of kan zelf proberen. En dat deed ze. Dit is Gamma Glitter Gezondheidsgala. Ik ben Tessa Jongepoering. Ik ben 12 jaar. En toevallig heb ik achondroplasie. Ze werd gevraagd voor allerlei soorten programma's. En nu Tessa, je bent 1,22 meter. En hoe oud? 14. En maakte dan vooral duidelijk dat dit haar droom was. Mijn allergrootste hobby is acteren. Tessa, welkom hier aan tafel. Zat aan tafel bij Pauw. Welkom bij Tessa TV. Ze werd zelfs als eerste kleine mens ooit aangenomen op een Nederlandse toneelschool. Is het als je zo klein bent zoals jij bent moeilijk om actrice te zijn? Ik heb wel... ervoor moeten vechten of zo, maar eigenlijk ben ik er altijd van uitgegaan dat het kon. Ik speel ook gewoon rollen waar mijn klein zijn helemaal geen rol speelt. Ja, ik denk dat je sowieso gewoon heel erg blij met jezelf moet zijn hoe je bent. En dat je dan heel erg goed in je vel gaat zitten. En maak je niet zo druk om die ander. Mijn eerste vraag is eigenlijk gewoon hoe het nu met je gaat. Ja. Niet zo goed eigenlijk, als ik eerlijk ben. Kijk, dit verhaal had hier kunnen stoppen. Het had kunnen stoppen bij Pauw. En dan was het een ongelooflijk succesverhaal geweest. Maar alles liep anders. Heel erg anders dan gedacht. Ja, dat wel, ik denk dat dat, even denken, zo 2-3 jaar na mijn afstuderen was. Toen had ik, elk seizoen had ik heel leuk werk. Maar achteraf denk ik ook, heb ik dat werk heel erg gezien als bewijs van bestaan. En zie je wel, het is me gelukt. En, dus ik was heel erg met werk bezig en ik durfde ook niet echt alleen te zijn. En werk was mijn leven. Ik wilde had ook echt als doel gesteld, bij elk project wil ik weer nieuwe vrienden maken. Om een netwerk zo groot mogelijk te maken. Zo heel erg bewijs naar de wereld van het is me gelukt. Kijk, het is me gelukt. En ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Dat ik altijd heb gedacht, het gaat wel veranderen. Het wordt beter. Mensen gaan mij op een gegeven moment accepteren. Ik ga op een gegeven moment er helemaal bij horen. Ik word lang. En als ik daar maar hard genoeg voor zou vechten, dan zou dat gaan lukken. Als ik maar hard genoeg werk, dan word ik wel lang. Is dat een gekke gedachte? Ja, het klinkt ook als een heel, voor een psychiater dan althans, als een heel begrijpelijke gedachte. Ja? Ja, hoe werkt zoiets dan? Hoe kan dat? Wel, het is niet zo makkelijk om in deze wereld die zo inzet op de zogenaamde perfectie en iedereen die moet voldoen aan een soort norm, om daarin dan wat anders te zijn. Hè? Dat is niet zo makkelijk. De westerse wereld zet heel erg in op succes, individueel succes, als een soort van levensdoel. Zo. Ja. En dat vind ik een vergissing, zeg ik altijd. Of dat vind ik in ieder geval een overdreven stelling. Ja. Dit is Dirk de Wachter. Ik ben psychiater en ik werk aan de universiteit in Leuven, waar ik zorg voor mensen met heel ernstige psychische kwetsbaarheid. En ik heb ook nog wat praktijk thuis, waar ik zorg voor de zogenaamd succesvolle mensen, die soms ook veel kwetsbaarder zijn dan dat ze lijken. Op tour waren we. We waren op tour. En in een hotelkamer kreeg ik ineens zo'n grote paniekaanval. Omdat ik ineens voelde, oh mijn god, ik moet nog de hele week werken. Ik ben kapot. Mijn hele week zit vol. Ik was ineens in paniek door die hoeveelheid aan dingen. En die paniek ging niet weg. Die bleef gewoon en ik werd ziek ervan. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan en toen voelde ik ineens. Ik weet nog zo goed, ik stond onder de douche. En toen dacht ik ineens, ik ben zo verdrietig dat ik klein ben. Tot die tijd heeft Tessa het verdriet over haar klein zijn nooit toegelaten. Sterker nog, mijn klein zijn ontkende ik. Ik zag letterlijk niet dat ik klein was. Of ik keek niet in de spiegel en zag een klein mens. Wat zag je dan wel? Ja, goede vraag. Ik zag vooral mijn hoofd. Dus ik keek ook niet echt, denk ik, naar mijn lichaam of heel kort. Zeg maar de kenmerken van iemand met achondroplasie, die wist ik in mijn hoofd. Dus ik zag het gewoon. Ik zag het gewoon niet. En als ik dan dus een ander klein iemand zag, of iemand ook zeg maar met achondroplasie, dan schrok ik daar heel erg van. En dan dacht ik, maar dat ben ik toch niet? Zo zie ik er toch niet uit? En daardoor ontkende ik überhaupt gewoon dat er een probleem was. Ja, als mensen dan wel eens vroegen ernaar, dan zei ik altijd, nee, heb ik echt. En dat zo zag ik dat ook. Nee, ik heb geen problemen met mijn handicap. Of met mijn klein zijn. En dat was ook, in ieder geval door die ontkenning was dat ook zo. Ja, misschien klinkt je dit heel raar in de oren. Ik bedoel, je ziet jezelf toch elke dag? Hoe kan je zoiets zichtbaars van jezelf ontkennen? Dat is heel herkenbaar. Ja, dat doen we ook allemaal. Misschien is het niet altijd zo duidelijk, maar we ontkennen de lastigheden van het leven. Mm. Om te doen alsof het allemaal leukheid is. Hè? Soms met kleine dingen, soms met grotere dingen. De lastigheden van het gewone leven, die horen er nu eenmaal bij. ook bij de mensen die normale grootte hebben, hoor. Laat dat heel duidelijk zijn. Het leven is af, het aardse leven, zo zeg ik, is niet in het paradijs en is af en toe een beetje lastig. En op een of andere manier ontkennen we dat. Duwen we dat weg. Dus het is niet alleen zij die dat doet. Heel de maatschappij zit zo in elkaar. Ja. Het verdriet krijgt geen plaats. Mensen op straat reageren altijd op je. En dan, ja, je slikt dat maar gewoon weg. Je hoort er niet bij. Dat slik je weg. Er zijn echt wel momenten dat ik het moeilijker vond. Angst voor de liefde. Gaan mensen met mij überhaupt een relatie willen? Dat heb ik allemaal ontkend. En gewoon van, niet aan denken. Maar er komt een moment dat de boemerang bij je terugkomt. Een beetje zoals een bal die je onder water probeert te houden. Uiteindelijk knalt hij altijd omhoog. Keihard en oncontroleerbaar. Ik vind het ook zo eng om dat verdriet dan toe te laten, omdat ik dan zo bang ben dat het gewoon, dat er niks meer van me overblijft. Dat ik gewoon, dat het nog steeds die vechter in mij die gewoon alleen maar denkt, nee, je moet echt sterk zijn of zo. Waar was je dan bang voor als je dat toe zou laten? Dat ik helemaal instortte. Dat ik het niet aan kan. Dat heb ik nog steeds soms. En dat de maatschappij mij dan niet accepteert. Of daar was ik heel bang voor. Van, oh mijn god, maar gaan mijn vrienden deze versie van mij wel accepteren? Dat was mijn allergrootste angst. Zo van, oh, maar dit is een hele saaie Tessa. Of, oh, maar dit gaat echt niet goed met haar. Er moet echt iets aan veranderen. Dat mensen dus heel erg ook zich zorgen over mij zouden gaan maken. Omdat ik heb 28 jaar lang gezegd, nee, het gaat goed. Durf dan maar eens eens te zeggen, nee, het gaat niet goed. Dat durfde ik gewoon niet. Omdat ik gewoon bang ben dat alles wat ik had opgebouwd dan weg zou lopen. Ik heb de leuke, vrolijke, sterke, grappige Tessa gewoon heel goed ontwikkeld. En de verdrietige, boze, nou ja, sombere, die ken ik eigenlijk nog helemaal niet. Maar ik begreep ook niet wat een groot verdriet hebben is. En dat, ja, heel vermoeiend is. Dat je darmen ermee stoppen. Dat je gewoon angst hebt, zeg maar. Ik wist niet dat dat bestond. Dus ik dacht, ja, burn-out. Ja, je koppelde er gelijk een soort andere definitie aan. Ja, wat iedereen tegenwoordig heeft. Ja. En dat soort van een groot verdriet hebben en hoe je daarmee om moet gaan, dat was eigenlijk iets wat je nog nooit had gehoord. Nee, of in ieder geval, ja, je hebt een groot verdriet als iemand doodgaat. En dan is het heel concreet. Dan kan je gewoon zeggen, ja, die en die is dood, dus ik ben super verdrietig. En dat snapt je omgeving dan ook. Omdat we dat allemaal hebben meegemaakt of gaan meemaken. Maar als je zegt, ik ben klein en dat is super verdrietig, dat snapt men niet. En dat begreep ik ook nog niet. Ik weet ook nog heel veel mensen zeiden, als je hier uitkomt, dan ben je echt nog mooier. Of dan ben je echt, je gaat hier zo sterk uitkomen. Dat soort dingen. Nou, ik weet ook wel dat ik dat ook tegen jou zei. Ja, heel veel mensen, ja. En dat ik, we hebben toch nog dat kaartje. Er is een kaartje dat ik jou heb gestuurd. Oh, ja. En voor je verjaardag. En op het einde schreef ik van, je moet hier dwars doorheen. Maar als je hier, nee, ik zei, je hebt hem misschien, toch? Ja, ik hem. Ik zou hem even opzoeken. Ah, oké. Okay. Ja. Inderdaad, op de voorkant staat, wat een baas ben jij. En dan staat er op de achterkant, lieve Tesseltje, alvast gefeliciteerd met je 28ste verjaardag. Ik heb zoveel respect voor hoe je dit aangaat. Zo stoer en sterk ben je. Grijp deze tijd aan om dwars door dat dompelbad heen te gaan. Jij kan dat. Ik ben trots op je. Als je hier uitkomt, kan je alles aan. Dat weet ik zeker. I love you, Elena. Ja, heel veel mensen sturen dat soort dingen, ja. En alles wat ik daar schreef was zo goed bedoeld. Maar zonder dat ik het doorhad, legde ik een enorme druk op haar. Want het zou dus overgaan. Ze zou zich toch op een gegeven moment wel beter gaan voelen. En dan zouden we gewoon weer door kunnen. Ja, gewoon van, oh, als je verdrietig voelt, dan moet je dit en dit zet doen. Zet hem op, kom op. Hartstikke goed. Taai. Je gaat er sterker uit. Op een mooi, rustig jaar vol met blijdschap. Moet je aan de medicatie. Dat moet dan ook wel binnen een jaar gebeuren. In onze succesvolle, fantastische maatschappij moeten wij ja, enkele dagen en als het heel erg is, enkele weken verdrietig zijn en dan weer terug, yes, fantastisch leven. En verdriet, verlies, rouw, blijft altijd een stuk bij ons. Pas op, laat voor alle duidelijkheid. Verlies kan ook zijn verlies van gezondheid. Verlies van verwachtingen. Hè? Verlies van mogelijkheden, dromen die men heeft gekoesterd. Hè? Dat zijn allemaal verliessituaties waar rouwprocessen ook van pas komen. Hè? En waar dus acceptatie ook een belangrijke doelstelling kan zijn. Hè? Acceptatie dan in de zin van leven met dat verlies. Goed leven met dat verlies. Niet door het te ontkennen, te doen alsof het er niet is, maar het mee te incorporeren. Er is geen weg meer terug. Tessa moet accepteren dat ze klein is. Ik noemde het toen al wel, ik ga nu mezelf accepteren. Of ik ga nu aan mijn klein zijn werken. Maar ik zag dat gewoon als, nou, dat gaan we dus even doen. En hoe heb je dat toen gedaan in het begin? Hoe ben je dat gaan? Therapie heb ik gehad en dat was heel fijn. Mezelf, ja, ook die zou ik veel meer gaan omarmen. Veel meer gaan zien dat ik klein ben. Dus daar ging ik dan wel echt mee bezig. Mm-hmm. Met naar mezelf kijken. En ik merkte op een gegeven moment ook dat ik, als ik in de spiegel keek, dat ik dus dan wel ineens iemand met met achondroplasie zag. En ja, ze zette stappen. Maar stiekem was ze eigenlijk gewoon aan het wachten of zo. Mm-hmm. Wachten tot het overgaat. Wachten totdat het beter wordt. Dat klinkt heel stom, maar ik was vooral aan het wachten van, oh, wanneer gaat het nou voorbij? Wanneer gaan deze angst en paniek aanvallen weg? En toen dacht ik, oh ja, dat is een fase. En ik moet gewoon leren omgaan met mijn klein zijn. Tessa hoopte dat het accepteren van haar klein zijn een oplossing zou zijn om haar verdriet te laten overgaan. Als ze dat punt had bereikt. En dan is dit klaar. Is dit afgelopen, ja. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Tessa blijft dus hopen en geloven dat er een oplossing is. Poeh. geloof je dat voor alles een oplossing is? Dat vroeg ik wat van mijn vrienden en familie. En als je mij zou vragen of ik geloof dat voor alles een oplossing is, zeg ik ook nee. Nee. Er zijn dingen die gewoon niet anders zijn. Ik geloof niet dat voor alles een oplossing is. Nee. Dat denk ik niet. We weten dat er geen oplossing is voor veel dingen. En dat we het daar dan gewoon mee moeten doen. Tessa weet dat ook. Mijn eerste reactie is eigenlijk om een oplossing te bedenken. Oké, dan kun je het zo aanpakken. En als je dat doet, misschien is het dan wel beter. Er is wel voor veel dingen een oplossing. Dus ik denk dat je heel veel kan bereiken. Maar je zal moeten accepteren dat sommige dingen niet oplosbaar zijn. Denk het niet. Ik denk niet dat er voor alles een oplossing is. En dat wij, denk ik, ook veel te veel waarde hechten aan een soort ideaalbeeld. En dat is natuurlijk echt gewoon iets wat we niet moeten doen. Maar ook al beseft ons hoofd dat zo goed. Ik denk ook wel dat als jij gelooft dat er in alles een oplossing zit, dat je uiteindelijk daar ook van uitgaat en dat je dan heel ongelukkig kan worden. Als je terechtkomt in iets waar geen stip op de horizon is, dan is er toch dat stemmetje. Maar hier is toch wel een oplossing voor. Dit gaat over. Toch? Ja. Ja. Of... denk dat ik daar in ieder geval in wil geloven. Want dat vind ik wel iets hoopvols. Dat kwam op een gegeven moment dat ik dacht... fuck. Dit is gewoon niet eindig. Besef dat ik wel dacht... oh ja, misschien als ik in een bejaardentehuis zit... ben ik nog steeds klein. En als ik daar voor het eerst kom... gaan de mensen ook nog naar mij kijken. Oh ja, wauw. Ja, zo'n besef. Dus... Ja, dat besefte ik ineens. Ja. Je gaat elke keer moet je weer een strijd aan of iets opnieuw. Elke keer als je ergens opnieuw komt, ben jij degene die het meeste opvalt. Dus toen dacht ik, oh ja, ja, als ik bejaard ben, ben ik nog steeds klein en deal ik nog steeds met de issues waar ik nu mee struggle. Ja. Dat besef kwam er ineens. Wat ik ook doe, het gaat niet veranderen. Acceptatie klinkt zo passief. Dat vind ik dan weer een beetje passief. Ik zou daar een actief proces van willen maken. Hoe dan? Hoe kan ik zijn wie ik ben, met mijn voor- en nadelen, met mijn vreugdes en mijn verdriet? Dat is zo de opdracht van ons allemaal. Hè? En de verdrietigheden ook een plaats geven en die durven uitspreken en durven delen. En daar liefdevol in bestaan. En dat eindigt nooit. Dus het leven is eigenlijk altijd weer zoeken naar uitwegen in de verdrietigheden die we tegenkomen. Ja. Dat is voor iedereen zo en ook voor haar. Dus er is geen definitieve uitkomst. Ze zeggen van ja, na 2 jaar acceptatietherapie is dit nu gedaan. Voilà, hier zijn we dan. Het beeld dat ik gebruik, dat is... Het verdriet is een ding met stekels. En het kwetst u. Het geeft bloederige wonden. En dus, als we het wegsmijten, dan is het als een boemerang, komt het altijd terug. En gaat het ons nog meer kwetsen. Dus we moeten het bij ons houden, maar we moeten het omwindelen, dat verdriet. Omwindelen met woorden en liefdevolle ontmoetingen. En met rituelen voor mijn partner. We nemen dat mee. We hebben het onder onze arm. Ja. We hebben dat bij ons, maar het is zo goed omzwachteld dat het niet meer steekt. Er zijn dingen in het leven die misschien wel niet overgaan. Die niet beter worden. Waar geen oplossing voor is. Die blijven. Zoals ik de vorige keer ook al zei, heb ik het boek van Dirk de Wachter en Manuel Kiersen gelezen. Goed leven met kwetsbaarheid en beperking. Ja. En ik kwam daar een hoofdstuk in tegen wat mij persoonlijk best wel raakte. En wat ik eigenlijk ook niet zo op die manier kende. Vanaf het begin van haar proces probeer ik te begrijpen waar Tessa doorheen gaat. Maar de juiste woorden leken altijd moeilijk te vinden. En ik wil het heel graag eigenlijk aan jou voorlezen. Ja. En ben ik gewoon heel erg benieuwd of jij je hierin herkent of niet. En ja. Laten we gewoon beginnen. Ja, ja. Het hoofdstuk, dit deel van het boek gaat over rouwprocessen. En in het eerste hoofdstuk beschrijft hij hoe je een rouwproces kent. Maar hij beschrijft daarnaast ook een ander soort rouwproces. En hij noemt dat blijvende rouw bij levend verlies. En hij schrijft daar dit over. Wanneer we het hebben over blijvende rouw bij levend verlies, dan bedoelen we dit. Het verdriet om een verlies dat nooit eindigt. Het verdriet dat je in dit soort omstandigheden voelt, vraagt net zo goed om een vorm van rouw. Maar het is rouw die nooit zijn taken krijgt afgewerkt, aangezien hij wordt veroorzaakt door een verlies dat blijft leven. Wonden die niet genezen. Tessa heeft niet letterlijk iets verloren tijdens haar leven. Want ze is immers nooit groot geweest. Maar ze wordt wel elke dag geconfronteerd met het feit dat dat haar hele leven ook nooit zal gebeuren. Heb je dit gevolgd? Mm-hmm. Helemaal. Ik kan nog een stukje doorlezen of wil je al iets daarover zeggen? Lees maar door, ja. Aangezien blijvende rouw bij levend verlies tot op de dag van vandaag onvoldoende bekend is, is het in de meeste opzichten ook een vorm van niet erkende rouw. Voor rouw die niet wordt erkend, bestaan helaas geen rituelen waar je troost uit kunt putten. Blijvende rouw verdwijnt nog al te vaak in de coulissen van de onzichtbaarheid. Er kan een moment komen waarop iemand knakt, terwijl niemand dat heeft zien aankomen. Het raakt me gewoon heel erg om dit te lezen. Ja. Omdat ik dit zo gezien heb bij jou. Als ik het nu zo aan jou voorlees, dan denk ik, jeetje, ik heb het gevoel dat... Ik heb het gevoel dat ik dit bij jou heb gezien. Ja, ik herken ook alles wat je nu zegt. Het is heel, want het is ook een soort bevrijding dat iemand even iets opschrijft wat ik al 3 jaar voel. Ja. Je bent altijd toch op zoek naar de juiste woorden, misschien jij, om aan iemand anders te proberen een puntje uit te leggen van hoe je je voelt. En door dit te lezen dacht ik wel, ja, dan wordt het benoemd. Ja. En dan zouden we juist misschien andere manieren kunnen vinden om er voor jou te zijn. Ja. Een andere manier vinden om er voor Tessa te zijn. Maar hoe dan? Niet te veel spreken, maar luisteren. Nabij zijn, erbij zijn, niet weglopen en veel luisteren. En niet te veel zeggen dat het in orde komt en dat alles goed komt. Dat doen veel mensen, dat is heel begrijpelijk, hè? Maar begripvol zijn, lief zijn, vriendelijk zijn, maar niet zeggen dat het allemaal goed komt. Hoe vaak gebeurt dit? Bijna elke keer hebben wij gewoon exact hetzelfde aan. Ook allebei zo strak op zo'n lekkere broek. Hoi, lief schat. Hoi. Oh. We zien er ook echt allebei uit alsof we ervan gaan hiken. Dat gaan we ook. We gaan echt bergen. We gaan echt bergen. Ja, kijk, welkom in het Panbos. En we gaan de blauwe route lopen, want dat is de route die het kortst is. De blauwe route is 3,5 kilometer en de gele is 12. Oh ja, dus we doen 3,5. Ik besluit om iets met Tessa te gaan ondernemen. Iets waar woorden niet per se voor nodig zijn. Ja, ik vond het wel ook echt een leuk idee dat we, zeg maar, dit elk jaar gaan doen. Als een soort ritueel. Ja, hè? Deze wandeling. Mensen in groot verdriet gaan zich soms terugtrekken. Dat is niet goed, maar dat is wel begrijpelijk. Dan is het aan de omgeving om heel actief mensen te gaan opzoeken. En als die zeggen, blijf weg, laat mij gerust om volgende week nog eens terug te gaan. Niet zomaar opgeven? Nee. En de week nadien ook nog eens terug te gaan. En een briefje te schrijven. En een boodschapje in te spreken. En dan te zeggen, gaan we een klein wandelingetje maken. Je hoeft niet te spreken. Nu is er ook wafel. Heb je dat? Ja. Een ritueel maken. Een moment in de tijd om stil te staan. En je omgeving daarin mee te nemen. Ik heb een halve banaan bij me. Nou, neem jij die, dan neem ik Zonder dat daar dan te veel woorden voor nodig zijn. Zonder het komt wel goed of we doen dit om jou er bovenop te helpen. Een picknick. Oh ja, klopt. Ja, ik heb zelf een picknick. Ik ben toch wel echt die meid. Nee. We doen dit gewoon. Om hier te zijn. Samen. Ik ga wel even een foto maken van jou op deze plek. Oké. Onthoud deze plek. Dan nog mijn laatste vraag. Je schrijft in je boek, hoop is misschien wel de drijfveer om door te gaan. Ja, dat heeft u goed begrepen. Wat ik er moeilijk aan vind, en het verhaal wat u vertelt en wat ik zie, ik hoop toch heel erg dat het beter gaat met haar. Ja, dat, natuurlijk. Ja, maar het beter gaan is geen doelstelling van perfectie. Zelfs geen doelstelling van het banale succes dat er zou moeten komen, maar van het goede leven. Hè? Mm-hmm. Namelijk vriendschappelijk verbonden kunnen zijn wie ik wil zijn. Zonder de ontkenning van de handicap. Hè? Maar dat er een plaats geven binnen die brede identiteit. In verbinding. De hoop zit hem ook altijd in de verbinding. In het samenleven. Het is juist omdat we struikelend zijn, dat we anderen nodig hebben om ons een beetje vast te houden. Dankzij de onoplosbaarheid van het bestaan, het feit dat het niet allemaal perfect loopt, hebben we elkaar nodig. De liefde ontstaat omdat we niet alleen fantastisch kunnen zijn. Slipping through my fingers all the time. All the time I use the hand. With an X-ray of a smile. Oh ja, ik weet niet wat. Ja, zoiets. Ja, ik ken het wel in het Nederlands. Hè? Van de musical? Ja. Oh, want Mamma Mia was ook... Ik zou naar me kijken. Don't do this. Don't do it. Don't do it. Simone Kleisma. Van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Trooper, trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's Keuze van Tessa Jonge-Poering. Je hoorde ABBA met Super Trooper op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. In de Nacht van Omroep Zwart eren we met regelmaat andere talen. Want taal zegt ontzettend veel over een cultuur of plek. En vandaag bel ik daarom met Noam Vazana, die onder de naam Nani in het Ladino zingt. La. Een hele goede nacht, Noam. Hey, goedenacht, Ruben. Ja, Ladino, wat is dat voor taal? Het is de taal van de Sefaradische Joden. Eigenlijk de Portugese Joden. Die naar Nederland kwamen in de jaren 1400. Ja, en waarom kwamen ze dan naar Nederland in de jaren 1400? Wat was de reden daarvoor? Ze waren eigenlijk weggestuurd vanwege de Inquisitie. Ze mochten niet meer in Spanje en Portugal blijven. En toen kwamen ze naar Nederland, Marokko en ook de Ottomaanse Rijk. Ja, en die taal hebben ze eigenlijk nooit losgelaten dus? Nee, ze hebben de taal met ze meegevoerd. En dan gewoon in het geheim gehouden. Ja, en hoe levend is de taal nu nog? Nou, het is bijna uitgestorven. Mijn oma sprak die taal. En het is een beetje mijn missie om tweede kans aan te bieden. Aan de taal. Waarom is dat je missie, Noam? Nou, mijn oma was een heel belangrijk persoon in mijn leven. En als de taal uitsterft, dat vind ik dat mijn traditie of mijn verleden een beetje met de taal zou uitsterven. En dat wil ik heel graag niet hebben. Nee, en wat maakt de taal daar dan zo belangrijk in? Want je kan natuurlijk ook zeggen, we houden de cultuur of de tradities en de taal niet per se. Ja, de traditie blijft nog, denk ik. In veel gemeenschappen, want niet alle Sefaradische Joden spreken van tegenwoordig Ladino. Dus er zijn meer Sefaradische Joden dan Ladino sprekende mensen. Maar de taal voor mij was altijd de taal van toveren, een geheim of zo. Dus ja? Het hield een beetje magie. Ja, en wat is dan die magie in het Ladino? Dat zit veel aan bij sprookjes en bij liedjes. Voor mij was eigenlijk de enige manier om met mijn oma in contact te komen, want ze sprak nauwelijks Hebreeuws. En van mijn vader mochten wij niet Ladino thuis spreken. Dus dat deden wij altijd in het geheim. Waarom mochten jullie geen Ladino spreken dan? Maar ik kan het alleen maar zelf raden. Want ik weet niet de precieze reden. Maar mijn vaders familie kwam uit Marokko als vluchteling in de jaren 50 naar Israël. En ik denk dat mijn vader wilde alles achterlaten. Hij wilde geen contact meer hebben met de cultuur of met de taal. Want dat gaf hem pijnlijke heimwee. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen dat is een soort kracht als hij dat behouden had. Maar dat vond hij dus niet. Nee, hij vond het helemaal geen krachtige presence of zo. De verbinding met Noam wordt verbroken. Dus ik ga even proberen opnieuw contact met haar te maken. Ja, een klein stukje van Noam hoorde je. Zometeen gaan we hem helemaal horen. De verbinding is in ieder geval weer hersteld. Ja, Noam, jij treedt op over de hele wereld. Jij bent nu in Bulgarije. Wat voor optreden ga je daar doen? Ik ben op de A2 Jazz Festival in Sofia. Het is het Sofia Jazz Festival. En dat is? Wat houdt dat in? Vele optredens in het park. Het is mensen uit de hele wereld en ook muzikanten uit de hele wereld. Dus bijvoorbeeld Starkey Papi speelt hier ook. Oh, wat leuk! Dat is een naam die ik lang niet heb gehoord ook. Ja? Ja, en jouw optredens zelf. Wat voor mensen komen eigenlijk naar jouw shows toe? Want het is best wel specifiek, Ladino. Ja, het is eigenlijk een beetje verdeeld in twee groepen. De eerste groep zijn oudere mensen die, denk ik, roots of heimwee of echt geschiedenis mee bezig zijn. Ze zijn niet per se Joods, maar hebben ze wel interesse in cultuur, wereld, muziek, antropologie, mythologie enzovoort. Mm-hmm. En de tweede groep, die wordt steeds groter. Het is al een derde van wat ik nu heb. Het verleden was het minder, maar het blijft groeien. En dit zijn mensen die jonger dan 25 jaren zijn. En die zijn op zoek naar zijn eigen roots. Dus ze zijn ook niet precies, niet per se Joods. Maar dus bijvoorbeeld, ik hoor veel dit soort verhaal. Ik heb op je optreden bij ongelukken geland. Een vriendin nam me mee of iemand heeft mijn ticket gekocht. En nu ben ik geïnspireerd om mijn eigen roots te gaan zoeken. Want mijn oma heeft ook in geheime taal gesproken. En dat vind ik heel fijn. Want als je met mensen kan in contact zijn met en dan ze kunnen inspireren omdat je zelf een verhaal hebt. Dat vind ik super inspirerend en super mooi. Ja, dus dat zijn mensen met een andere roots en die spreken toch, jouw verhaal spreekt hun toch aan dan? Ja. Waar ligt dat aan, denk je? Toch? Ik denk dat wij in een generatie, ik ben ook een millennial, dus we zijn van een generatie wat we altijd iets zoeken. Want we zijn opgegroeid met zoveel informatie. Dus op een gegeven moment is dat waarschijnlijk te veel. En dan vergeet je een beetje jezelf om ruimte voor jezelf te maken. Als kind dacht ik altijd ogen naar de rust. Maar nu vind ik het gewoon speciaal en bijzonder dat je ook iets anders hebt in die geschiedenis. Ja, dus elk optreden heeft ook voor jou een soort magie, omdat het meer is dan alleen muziek bijna. Ja, zeker. En ook mijn liedjes hebben allemaal verhalen. Ja, ja. En wat voor verhalen vertel je dan in je liedjes? Er zijn veel sprookjes. Veel gaan over traditie, maar dan niet in een traditionele manier. Dus wat we nu hebben gehoord, de fragment uit het liedje No Quiero Madre, dat betekent mama, dat wil ik niet, die gaat tegen de gearrangeerde huwelijk traditie. Dus ik ken veel mensen van mijn achtergrond die, speciaal meisjes, die zijn nog steeds gedwongen om mensen die trouwen die ze niet kennen, of niet goed kennen. Het is net zoals van de orthodoxe Siddig of zo. Maar ik vind het een beetje van een bizarre traditie en ik wil dit niet volgen. Dus ik heb ook een liedje daarover geschreven. Ik heb ook zeker niet getrouwd vanwege dat het mocht of zo. Ja. En waarom doe je dat dan in het Ladino? Want dan is het alleen maar voor bepaalde mensen te verstaan natuurlijk. Waarschijnlijk niet iedereen kan de tekst verstaan, maar veel mensen luisteren bijvoorbeeld naar muziek in het Frans of in het Spaans of in het Italiaans. Ze spreken de taal niet, maar ze vinden de muziek nog heel mooi. En dan vind ik ook dat het hier geschikt is. Want als je verbinding maakt met kunst, dan die betekenis kan altijd volgen. Ja. Je kunt altijd iets nieuws leren, maar het begint met de inspiratie. Het begint met dat je iets leuk vindt. Ja, en een ander liedje van jou waar we het gesprek ook mee begonnen. La mañana se ve el buen día. Yo caminar el curso. Dar es honor, demandar es dolor. Razón la profecía. wat horen we hier? Dit liedje heet Una Segunda Piel, dat betekent een tweede huid. En die gaat ook over de traditie van... als je helemaal klaar bent met je baan en je bent een beetje retired of zo... dan nodig je familie en vrienden naar een feest. En dan lig je op een tafel en iedereen naait rond je de kleed... waar je later in de graf zou zijn gelegd. Nou, dat klinkt heel morbide. Ja. Maar... het is eigenlijk een kans voor herleving. Want tijdens die tijd dat je in dit cocoon zit... dan moet je mediteren en denken over alle dingen wat je later... achter je wil laten. En dan ben je hergeboren. Dus je bent zonder zorgen, zonder problemen... als nieuwe persoon gewoon hergeboren. Ja, precies. Dus wat ik mooi vind aan jouw muziek... is dat je eigenlijk sommige tradities bekritiseert... maar andere weer eert eigenlijk. Je kiest voor allebei. Ja. Ja, ik heb beide werelden of zo. En ik ga nooit altijd tegen. Altijd tegen lukt nooit. Het is ook niet mijn gevoel. Maar ik denk dat als je iets benadert met gun, ja. Dan is het altijd beter. En ook die liedje, wat we eerder hoorden, No Quiero Madre, die gaat niet naar, dat wil je niet doen, dat moet je niet doen. Maar het is een dialoog tussen moeder en dochter. En de moeder stelt mensen voor en de dochter zegt, nou, hij is jij, die wil ik niet. Hij is rijk, maar nou, dat is niet mijn ding. En uiteindelijk is hij verliefd op de dronk. Dus het is altijd met een beetje knipoog, met een beetje iets leuks. Ja. En ik denk dat deze manier heeft ook betere invloed op de wereld. Maar het is ook heel persoonlijk dus. Ja. Ja, dat klopt. Ja, en je zingt natuurlijk, je zingt ook in het Engels en het Hebreeuws, niet alleen in het Ladino. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik ga alleen in het Engels zingen, want dat is veel toegankelijker dan Ladino. Dan bereik ik een veel groter publiek. Waarom heb je dat niet gedaan? Ik heb wel twee albums in het Engels gereleased. Maar voor mij was dit zo'n grote roeping van mijn verleden. Ik was al een beetje succesvol met mijn andere muziek. En ik was uitgenodigd om op een jazzfestival in Marokko te spelen. Mm-hmm. In Tanger. In 2016. En toen... het was mijn eerste bezoek in Marokko. En ik ging naar de stad van mijn oma. En daar op straat hoorde ik mensen in het Ladino zingen. En het was een super groot flashback moment voor mij. En ik dacht, ik moet iets met dit muziek gaan doen. En ik deed veel onderzoek. En ik heb de taal een beetje hergeleerd. Want schrijven in een taal waar je nauwelijks hebt gesproken voor 12 jaar... is ook niet... makkelijk. Nee. Maar het ging zo direct in mijn hart. Dus ik dacht, ik stop niet met wat ik vroeger deed, maar ik geef dit ook een kans. Ja, dat is dat magische wat je net... je hart volgen. Dat is dat magische wat je net omschreef. Ja, precies. Het is een beetje mij gevonden of zo. Ja. Ik heb niet besloten, nu ga ik stoppen in het Engels zingen. Dat kwam gewoon natureel. En ik zing nog steeds in het Engels. Het is niet dat ik heb het helemaal achtergelaten. Nee, en als ik jou dan de keuze zou geven... je hebt een mega-hit in het Engels of in het Ladino... waar zou je dan voor kiezen? Nou, het maakt niet uit. Nee, je wil gewoon die hit. De taal of de stijl zijn alleen maar manieren... om je gevoelens te uiten. En de connectie te vragen met andere mensen. En verbinding is altijd beter dan winnen, vind ik. Dus het maakt me niet zoveel uit als ik een mega hit zou hebben. Maar ik leef sowieso de droom. Ja. Ik treed over de hele wereld op. Ik heb een hele mooie connectie met het publiek. Dus ik vind dat mijn leven nog al mooi is. Ja, en binnenkort ga je zelfs op een Amerikaanse tour. Maar je staat ook in Amerika in een soort bijzondere bibliotheek, hè? Wat is dat precies? Ja, de Library of Congress. Het is de bibliotheek van het congres in Washington, D.C. En daar archiveren ze alles van kunst en geschiedenis... en alles wat ze heel bijzonder vinden in de wereld. Dus bijvoorbeeld het debuut van Joni Mitchell, dus de herdebuut, zou ik zeggen, en, 2 maanden geleden, was ook in de Library of Congress. En ik ben niet, ik ben echt een van de enige mensen in de wereld die nog in Latijn schrijven. Mm-hmm. En ze vinden dat een goede ontwikkeling, dat de taal een herkansing krijgt. Dus daarom willen ze mij interviewen en dan ook een concert en een opname maken. Zodat de muziek beschikbaar zou zijn voor het archief en de universiteiten. Dat mensen die onderzoek willen maken, oh, wow, zouden access hebben. Dus dan zou het ook, als jij er niet meer bent, dan blijft de muziek en de taal levend. Dat is eigenlijk het idee. Ja. Precies, over de hele wereld. Dus via de Library of Congress kan bibliotheken en universiteiten in de hele wereld, ja, gewoon access blijven krijgen. Ja. Ja, dat lijkt me een fantastische erkenning. Dank je wel. Ja, maar dat zie jij, ja, ook zo, denk ik. Dat het echt, dan, ja, heb, zeker, je echt iets bereikt. Ja, zeker. Ik ben vereerd met dit. Ja. Ja. Maar ik hoor dus wel, Noam, je gaat de taal, het Ladino, nooit volledig loslaten dus. Nee, ik denk het niet. Ik schrijf al nieuwe liedjes, dus. Juist, nou ja. Ik wacht op de kans dat we gaan opnemen. Zeker, nou, tegen die tijd willen we ze natuurlijk graag weer draaien. Noam Fazana, beter bekend als zangeres Nani, dank je wel. Succes nog in Bulgarije. En natuurlijk gaan we No Quiero Madre, waar we net al een klein stukje van hoorden, gaan we helemaal draaien. Dank je wel. Dank je wel en een fijne dag nog. Hija mía, te voy. No Quiero Madre hoorde je van Noam Fasana, die we dus net spraken. Muziek in het Ladino. En daarmee is ook de nacht van Omroep Zwart tot een einde gekomen. Zometeen hoor je Merel. Hi Merel. Goedemorgen. Jij zit er voor vroeg weer vandaag. Ik zit er weer voor vroeg, zo is het. Ja, waar ga je het over hebben? Voor de oplettende kijker is het nogal spannend geweest in Frankrijk. Veel rellen, waar ook politie bij betrokken was. En we gaan dat proberen een beetje naar Nederland te vertalen. Hoe is de vertrouwensband inmiddels tussen politie en burger? En dat ga je bespreken met? Pires, die je kan kennen uit de Blauwe Familie documentaire. Ja, en uit vroeg, precies een jaar geleden. Zijn we net achtergekomen. Ja. Toen mocht ik hem spreken, dus dat was hartstikke leuk. Nou, heb blijf je vragen? Ja, blijf zeker hangen. Ja, doe ik. Heb je vragen, die mag je stellen in de NPO Radio 1 app. En de Nacht van Zwart is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.